zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, gezellig Betty, dankjewel. Die doet de groetjes uit Almere via een appje. John is erbij, Cordelia is er gezellig bij. Dankjewel voor je appje, Bas. En hallo Johan, goedemorgen. Ruud is er ook en die zegt dat ik er ook weer ben, was me natuurlijk opgevallen. Ondanks code geel. Ja, het was even ploeteren door de sneeuw, maar het is allemaal goed gekomen. Iedereen, fijn dat je er weer bij bent. En laat inderdaad gewoon van je horen, hè, via een appje. En die vragen hebben we natuurlijk ook nodig. Zonder vragen geen programma. Dus wat je je ook afvraagt, waar je ook mee rondloopt, dit is het moment om te bellen. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Hi, John en Mirella. Fijn dat jullie er ook zijn. En Petra ook vanuit Spanje helemaal. Goed zo, daar gaan we. Remco? Ja, goedenavond. Een vraag. Ja, antwoorden zijn er nog niet natuurlijk. Nee. Nee. Ik probeer wel eens wat te verkopen op Marketplace via Facebook. Ja. Dat is een algemene verkoopcommunity eigenlijk. Maar je krijgt constant eigenlijk berichten. En dat is een duidelijk een oplichting. Van is het artikel nog beschikbaar? En dan krijg je rare verzoeken van de postbode komt het ophalen. Mag ik banknummer? Nou, ik vraag me dan af, wat heeft iemand aan mijn banknummer? Ja. En hoe werkt dan zo'n scam? Oh ja, dus als ze je proberen op te lichten. Oh, dat herken ik wel, ja. Dat ze je proberen op te lichten. En dat je denkt van, ja, je voelt aan alles dat het niet goed zit. Maar wat zit er nou eigenlijk niet goed? Nee, wat heeft iemand aan mijn banknummer in principe? Ja. Ze kunnen dat volgens mij niet plunderen. Nou ja, blijkbaar wel, want anders zouden ze dat niet proberen. Nee. Maar, en er zijn ook altijd gasten uit Afrikaanse landen. Staat dat erbij dan? Nee, maar als je dan. Het is allemaal via Google Translate geschreven. Oh ja. Het klopt al niet helemaal in het Nederlands. Ja. En als je dan op de profielen gaat zoeken, vind je ook vaak heel vaak een gehackt profiel. Oh. Waar dan eerst vaak, ja, de eerste 2-3 foto's zijn dan, ja, van Nederlandse mensen, zeg maar. Mm-hmm. En als je dan even verder zoekt, ja, dan is het allemaal uit diep donker Afrika vandaan. Oké. Okay. Ja, dus even kijken hoor, want ik herken het wel een beetje, maar je zet dan, ik roep maar wat, je zet een paar schoenen op Facebook Marketplace. Ik zeg het met een roep iets willekeurigs. Ja. En dan krijg je eigenlijk in eerste instantie een berichtje met, is het artikel nog beschikbaar? Is het nog beschikbaar? En dan? Dan gaat het vaak van, ja, ik woon in, nou ja, noem een plaats 200 kilometer verderop van je woonplaats uiteraard. Mm-hmm. of ik ben op vakantie, of ik werk in het buitenland. Ze gebruiken allerlei termen. Ja. En is het goed dat ik vooraf betaal en dan komt de postbode het ophalen? Oh ja, ja, ja. Ja. Of er komt dit of dat koeriersbedrijf het ophalen. Ja, dat is al raar natuurlijk. Dat klopt al van geen kant. Ja. Maar goed, als iemand van tevoren betaalt, is dat prima natuurlijk. Maar dat doen ze niet. Nou ja, ze willen dus aan jouw banknummer hebben. Oh ja, zodat ze het over kunnen maken, zogenaamd. Ja. Dan gaat bij mij al zoiets van, ik ga hier even niet aan meewerken. Nee. Want een betaalverzoek, dat accepteren ze niet. Nee, precies. Dus ze willen je bankrekeningnummer hebben. Maar ja, wat hebben ze daar dan aan? Dan moeten ze toch ook je inlog hebben. Ja, dan willen ze ook nog hebben. Je naam hebben en je postcode hebben, adres hebben en telefoonnummer hebben. Dus dan zou je al haast denken dat ze je inlog of zo moeten gokken? Wanneer komt dan het moment dat ze iets van je bankrekening af kunnen schrijven? Ik ga die uitproberen. Nee, dat moet je ook niet doen. Hè? Ze zeggen ook altijd meteen, zodra je het vermoedt, gewoon ophangen, afkappen, wegklikken. Ja. Ja. En het is wel bekend dat het een scam is, maar ik heb geen idee hoe die werkt. Ja, daar ben ik nu ook benieuwd naar. Nou, ja, niet, niet dat ik het zelf wil gaan doen of zo, hoor. Maar... Nee, dat zat ik net te bedenken. Als we dat natuurlijk gaan vertellen, dan zijn er een paar goochemats die het ook gaan proberen. Maar dan moet je echt een koud hart hebben. Ja, dan luister je nu niet. Als je een koud hart hebt, dan luister je nu niet. Daar ga ik niet vanuit natuurlijk. Nee, precies. Oké, nou, als iemand het weet en het uit kan leggen, 0800-1121. We proberen het, Remco. Ik wacht hem af. Zeg, dankjewel. Doeg. Hoi. Julian. Julian, hallo daar. Hallo. Hey. Ik zit al heel lang. Gaat het goed met je? Ja hoor. Klinkt het zo erg? Nee, helemaal niet. Oh, oké. Ik dacht, je maakt je zorgen. Ik meteen met mezelf bezig moet zijn en mijn vragen. Nee. Maar goed, daar komt mijn vraag. Ja. Ik zit hier al maanden mee. En nu komen de verkiezingen eraan. En ik ben echt een enorme voorstander van kiezen voor het milieu. Ja. En milieuverbeteringen. En dan praat men over aardwarmte, hè? Of ik weet niet hoe dat heet, warmtepompen of in ieder geval warmte die uit de aarde wordt gehaald. Ja. En dan vraag ik me af, ik geloof dat die warmte uit de aarde een van de grote bronnen is van het leven op aarde. Zou je toch denken? Ja. Ja. En nu denken we allemaal van, nou, de oplossing, het milieu gaat slecht en stikstof en al die dingen meer. We lossen het op door aarde uit de warmte te pompen. Warmte uit de aarde te warmte pompen. Warmte uit de aarde te pompen, ja. Aarde uit de warme pompen wordt lastig, maar warmte uit de aarde. Ja. En dan vraag ik me af, is dat niet water naar de zee dragen? Maakt u de problemen daar niet groter mee eigenlijk? Want het lijkt zo makkelijk en mooi. Ja. Maar als we de aarde, de warmte, sorry, ga ik weer in de fout, de warmte uit de aarde halen, ja, dan koelen we de aarde af en dan sterft de aarde ook af. Ja. En daar horen we niks over. Maar warmte is niet iets wat je... Kijk, als je bijvoorbeeld een pan met water kookt en er hangt warme stoom boven en je gebruikt die warme stoom, dan wil dat niet zeggen dat het water afkoelt. Oh, daar had ik nog niet over nagedacht. Maar weet je, ik heb geen flauw idee of deze vergelijking ook mij enigszins opgaat, hoor. Dat is, nee, ik ook niet. Nee, ik denk alleen, de warmte in de kern van de aarde, die is ook niet eindeloos. Ja, op zich wel, denk ik. Hoezo zou die eindeloos zijn? Nou ja, omdat dat onder druk staat en dus warm wordt. Maar het is natuurlijk... Ik kan me ook wel voor... Ik heb echt geen flauw idee hoe dit werkt. Het wordt heel lastig om dat uitgelegd te krijgen aan mij überhaupt. Maar ik kan me wel voorstellen dat als we nou overal gaten zouden gaan boren om die warme kern naar boven te laten komen, bij wijze van spreken, dat op een gegeven moment bij een bepaald aantal gaten inderdaad die kern afkoelt. Ja. Ja. Op het moment dat de kern afkoelt, dan sterft de aarde gewoon af, denk ik dan. Dus ik heb het gevoel dat we iets presenteren wat een oplossing biedt. Mm-hmm. Waarvan ik denk, ja, maar is dat ook niet weer zoiets waarvan we over 100 jaar denken, oh, hadden we dat maar niet gedaan. Godsnaam, wat. Want, nou ja, op zich, ik hoop dus dat het zo is dat die warmte die komt op verschillende plekken boven de grond. En dan gebruiken we hem dus. En anders verdwijnt hij in het niks. Zo zie ik het een beetje voor me. Maar hoe het werkt, ik heb echt geen idee, Julian. Dus ik, laten we hopen dat iemand anders het wel weet. En ook even de moeite wil nemen om te bellen naar 0800-1121. Ja. Ik heb grote behoefte aan een antwoord op deze vraag. Ja, want weet je dan op welke partij je moet stemmen die juist wel of juist niet voor het gebruik van aardwarmte is? Nou, ik ben enorm voor GroenLinks. Maar dat mag ik misschien niet zeggen, want dan beïnvloed ik weer anderen. Ja, ik denk maar echt dat iedereen nu GroenLinks gaat stemmen. Als jij dat zegt. Ja. Nou ja, ik hou van de aarde. Ja. En van de natuur. En ik vind dat we alles eraan moeten doen om die zo goed mogelijk te beschermen. Maar ik vind dat we ook niet weer domme oplossingen moeten gaan bedenken. Nee. Waarvan we over 20 jaar denken, oh, dat hadden we niet moeten doen of zo. Nee. Dus hebben ze dat wel goed uitgezocht? Ja. Precies. En ik hoor daar helemaal niks over eigenlijk, over deze vraag die ik heb. Nou, nu wel. 0800-1121. Ik doe mijn best. Dank je wel. Jij bedankt voor de vraag. Hoi. Doei. Oké, hoi. Wout. Ja, goeie nacht, Astrid. Dag, Wout. Ik vind het een vervelende naam, weet je, Wout. Echt? Ja, dat komt zo. Dat wil ik je even vertellen. Ja. Als ik als klein jongetje... Ja. Dan was het Woutje... Oh. Verkleinwoord, uiteraard. Mm-hmm. Maar de jongetjes in mijn omgeving... die begonnen maar Houtje te noemen. Hoe? Met een H. Houtje? Houtje. Oh. Houtje, ja. Oh. En dat kwam door mijn achternaam. Daar kwam dat door. Dat wisten de jongens allemaal zo. Maar ik vond het op een gegeven moment wel leuk. En ik ben er zo blijven hanteren. En dan vind ik Wout vind ik een beetje statisch vervelende naam eigenlijk. En wat is je achternaam dan, Wout? Beckman met CK. Beckman. Dus ze noemde je Houtje Beckman. Ja, die reageerde. Ik hoorde het pas toen ik het zei. Ja. Maar die reactie had ik al verwacht van je. Ja, jij kende deze grap al. Ik had het zo flauw vermoeden. Maar moet je luisteren, Astrid, waarom ik bel? Ja. De laatste uitzending van het vorig jaar. Oh, ja. Toen zet ik met mijn telefoon aan mijn oor om je te bellen. Oh. Wat denk je? De vraag die ik wilde stellen, ja, die vertelde jij al. Echt waar? Jij zat een patiënt achterna die je toeriep van... ik kan er geen touw aan vast snel knopen. Ja. Nou, ik kon er geen chocola van maken. Nee. Op dat moment. Ik was platgeslagen. Dus ik heb niet meer gebeld. Tot nu. Vorige week kon niet. Want ik kwam er helemaal niet in. Tussendoor. Wat een toestand. Maar wat is nou je vraag, Woutje? Nou, je hoorde al twee gezegdes. En zo sterft onze Nederlandse taal van de gezegdes. Maar ik zou zo graag een Neerlandicus of een Neerlandica horen... hoe eigenlijk die Nederlandse taal zo tot stand gekomen is. Want ik bedoel, als ik naar de buren kijk... waarom is het aan de Rijn zo schön? Dan zeg ik gewoon, stap in de auto, ga er naartoe en ga zelf kijken. Of aan de andere kant, stop een bolknak in je mond, enzovoort. Maar die Nederlandse taal, die biedt zoveel creativiteit. En die vind ik zo fantastisch dat we daar niet aan moeten tornen aan die Nederlandse taal. Oké, maar dit is een tussen een monoloog en een vraag in. Dus wat is de vraag die ik aan mijn luisteraar mag stellen? Ja? Als daar een Nederlandicus of wat dan ook tussen zit, en die kan dan eens wat meer vertellen over dat ontstaan en die Nederlandse taal, want die vind ik zo prachtig. Ja, maar dan moet ik dus vragen. Ja, waar komen al die uitdrukkingen zo vandaan? Oh, dat bedoel je. Ja. Ja, het barsten van de Nederlandse taal. Ja. Oké. Dat snap ik. Ja, dan hoop ik dat iemand daar een zinnig antwoord op kan geven. Maar dat is natuurlijk altijd maar afwachten bij dit programma. Ja, boter bij de vis, hè. Boter bij de vis, ja, ga maar zo door. Maar het verschilt natuurlijk ook heel erg per uitdrukking. Sommige zijn heel makkelijk te verklaren en sommige hebben een enorme etymologische uitleg. Daar ben ik volledig met je eens. Dus de vraag is nu eigenlijk, waarom barsten we van de bloemrijke uitspraken? Ja. Nou, ik probeer het, Wout. Ja, daar ben ik zo benieuwd naar. Goed, dank je wel. Oké, ik hoor wel. Goed zo, doeg. Dag. Dag, Wout. Houd je bek. Blijft grappig. Jan? Ja? Hallo, Jan. Dag, mevrouw Astrid. Dag, meneer Jan. Ik heb één vraag. Ja. En dat gaat over het witten van muren. Mm-hmm. En zwarten. Oh. Ja. Eerder werd dat gedaan in stallen, achterhuizen. De muren, die werden gewit. En dan vraag ik mij af, waarom deed men dat? En waarmee deed men dat? Ja, iets van witsel. Mm-hmm. Maar wat was dat? Ja, wat voor witsel? Ja, wat voor witsel. Ja. En onderlangs... Een strook onderlangs was zwart. Zwartsel gebruikte men daarvoor. Oh ja, ja. En dan was er nog iets, dat heette blakvernis. Blakvernis? Blakvernis, ja. Ik denk dat dat... Ja, zo heette dat in de wandeling. Maar ik denk dat dat... De fonetische weergave was van black furnace. Ja. Iets Engels, een Engelse lak. Ja. En was dit vroeger bij willekeurig alle gebouwen? Of is er een bepaalde streek waar ze dit deden? Of bij een bepaalde soort gebouwen? In dit geval denk ik aan de boerderij. Oh, oké. Okay. Ja. En dan het achterhuis, het stalgedeelte. Het koeienstalgedeelte. Dat werd gewit. Dat werd gewit en onderlangs het onderste gedeelte werd gezwart. Oké. Okay. Maar ja, dat was dus de kleur. Nou, ik gok toch dus zomaar dat iemand dat wel weet. Dat hoop ik. En blakvernis. Blakvernis, ja. Nee, ja. Ik neem het allemaal mee, Jan. Het staat genoteerd. Ik ga hier allemaal achteraan. Nou, dank je wel. Oké. Dank je wel. Jij bedankt voor de vragen. Geen dank. We skip the life and then go. A Whiter Shade of Pale. Dat is lekker op in slaap vallen, hè? Wakker worden! Het is namelijk nog niet eens 2:30, dus je moet er wel bij blijven. Anders zit ik hier straks in het niets te praten. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Jan die wil graag weten, gebouwen werden vroeger wit geschilderd, zoals bijvoorbeeld de boerderijen of het achterhuis of juist het stalgedeelte. Waarmee werden die dan wit geschilderd en waarom allemaal wit? En dan was er zo'n zwarte rand onderin, waarom dat dan? En de term black vernis herinnert hij zich. Hij wil graag weten wat dat dan is. 0800-1121. Wout die wil graag weten waarom Nederland zo rijk is aan uitdrukkingen en gezegdes. Julian wil weten of we niet de aarde uitputten als we aardwarmte gaan gebruiken. En Remco die heeft van horen zeggen dat er oplichters zijn op Facebook. Je voelt dat ook wel aan, dat mensen dan zo'n soort in het Nederlands vertaald stukje sturen en dan willen ze dat de postcode langs mag komen en dan willen ze je bankrekeningnummer weten, allemaal dat soort dingen. Maar hoe werkt dat dan uiteindelijk? Hoe gaan ze je dan uiteindelijk je geld aftroggelen? Dat is natuurlijk de vraag. Waar moet je voor uitkijken? 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Je kunt dat bellen als je een antwoord door wil geven, maar ook als je een vraag op het lijstje wil zetten natuurlijk. Henk? Ja, hallo Astrid, met Henk. Dag Henk. Ik heb een vraag. Ja. Helaas geen antwoorden, maar... Nee. De grondwet, wanneer is de grondwet ontstaan? Is dat dan de basis van alle volgende wetten? Daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus eigenlijk het allereerste gebruik van de grondwet? Of... Ja, men noemt het de grondwet, maar is dat dan de basis van alle wetten die zijn ontstaan? En wanneer dan? Ja. Ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, dat is toevallig zat ik er laatst weer middenin in de hele staatsinrichtingstoestanden. Maar dat is nog niet eens relatief zo heel lang geleden, hè? Dat we eigenlijk een echte Nederlandse grondwet hebben gekregen. Oh. Nee, je zou dus soms denk je, oh, dat is ergens in de middeleeuwen al begonnen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is pas, nee. Is pas iets van 200 jaar oud. En waarom noemt men dat de grondwet? Nou ja, omdat het natuurlijk de grond van de wetten is. Ja, maar het zijn ook verder. Ja, en mij heb je niks, ik weet het. Nee. Ja, dus wat is het onderdeel grondwet? En wanneer beginnen de gewone wetten? En waar ligt het onderscheid? En wanneer was, was het eigenlijk al een afprincipe? Dat is natuurlijk, ja. Ja. Stukje staatsinrichting is leuk als iemand dat even wil doen via 0800-1121. Waarom kwam die vraag in je op, Henk? Nou, die kwam zomaar in me op. Oh ja, nou ja, daar doen we het voor. Ik heb mijn handelskennis horeca en daar kwamen ook bepaalde wetten. Er zitten een hoop wetten in, ja. Maar dat was niet de grondwet. Maar ja, ik vind het ook jammer dat wij, tenminste ik op school, heb nooit iets van de grondwet geleerd. Jawel, dan was je net een week ziek. Ja, dat is toch wel, als je iets bij geschiedenis leert, dan is het toch wel de grondwet, toch? Nee, ja, bij jou niet. Nee, maar dat kan. Hoe lang was. Ja, ik had MAVO, dus ik kom net uit het handboetonderwijs. Ja. Dus net middel MAVO werd. Maar je hebt toch wel geschiedenis gehad op de lagere school? Maar ja, dan beginnen ze met de boeren en de ridders en dat soort toestanden. Ja. Nou, maar ik ben zeer benieuwd. Ik ook. 0800-1121. Als iemand ons een beetje bij wil spijkeren, dan houden we ons van harte aanbevolen, hè, Henk? Ja, zeker. Dan doe ik de radio weer aan. Dan kan ik weer verder luisteren naar jouw programma. Fijn, dankjewel daarvoor. Ik volg jou al een lange tijd, dus... Wat zeg je? Ja? Ik volg jou al een lange tijd. Oh, dit klinkt gevaarlijker dan het is, hè? Nou, op de radio. Ja, dan. Precies. Nee, dan is het goed. Dankjewel, Henk. Ja. Doeg. Oké. Okay. Vrienden, bedankt, Astrid. Ja, bedankt. Dag. Nicole. Ja. Hallo. Hallo. Hoe is het, Nicole? Hi, herken je me of niet? Want ik bel wel vaker. Nou ja, je heet Nicole. Ja, maar ik zeg mijn achternaam niet, want dan ben ik meteen een bekende Nederlander en dat wil ik niet. Ja, dat wil niemand. Dat is ook zo. Ja. Maar ik wil eerst ten eerste zeggen bedankt voor die mooie voor dat mooie nummer van By the Shade of Pale. Op die Hammond-orgel, want ik heb zelf een Hammond-orgel. Oh? Hammond B3. Die heb je staan? Ja, die is van mijn man geweest. Ja. Maar die is overleden, een jaar geleden. Oh. En ik kan hem niet wegdoen. Nee, zou ik ook niet doen. Gewoon niet doen. Nee, en de Hammond, dat orgel staat in de woonkamer. Mm. En elke keer denk ik van, als ik dat orgel zie, denk ik van, ja, dan is hij er nog een beetje, weet je wel. Dan is hij er nog. Ja. Alleen de Wesley Box, voor kenners dan. Ik weet niet of jij een kenner bent. Nee, als maar, met de Wesley Box begint, dan weet ik het niet. Nee. Oh, ja, maar dat hoort erbij. En ja. Die staat in de gang, dus ik kan er zelf niet spelen. Maar, goed, maar kun je wel spelen als de Wesley Box in de kamer staat? Nee, nee, oh. Want die heb je nodig. Die heb je nodig, die Wesley Box. Dus ik kan er niet spelen. Nou. Maar waarom zet je hem dan niet bij het orgel? Ja, omdat, dan vraag je wat. Ja. Want dat heeft te maken met mijn vraag. Oh. Daar staat er katten, een katten, hoe noem je zo'n ding? Bak. Waar ze in kunnen liggen en aan mandje, kunnen. Mandje, paal, krappaal. Ja, een soort krappaal, maar daar kunnen ze ook in liggen. Zit oh, een hokje boven. Kattenhemel. Ja, zoiets, kattenjungle. Ja, het is maar net hoe je het noemt. Zelfs. Ja, ik kan uren doorgaan. Maar soms ben ik een kat kwijt en dan ligt die in het hockey. Dan loop ik overal te zoeken. Ja. En dan ligt die in dat hockey bij de op de kattenhemel. Ja. Dus, maar... Maar wat heeft dat met de Leslie Box te maken? Nou, omdat ik geen plek had voor de katten... Ja. Had mijn man voor zijn dood... hij wou hem verkopen, die Wesley Box. Oh. En die had hem alvast in de gang gezet. Ja, oké. Okay. En daar staat hij nu. Ja. Ja, dat heb je soms. Ja. Maar ik had een vraag. Ja. Ik heb nou iets meer dan 40 jaar ervaring met katten. Hè? Dat zijn fantastische dieren. Ik weet niet of jij een kattenliefhebber bent. Een beetje wel. Ja. Nou, ik kan niet zonder, hoor. Mm. Maar ik heb er zelf twee. Krieltje en Jantje. Maar er komt er wel eens eentje hier uit de buurt. En die wordt 's nachts wordt die de deur uitgeschopt. En dan komt hij bij mij slapen op bed. Oh. Ja, die heeft geen fijn huis. Maar hij is al wat ouder. Ja. Hij is niet heel oud, maar ik merk wel dat hij wat ouder is. Maar dan kan hij via het kattenluikje naar binnen, hè? Dat lukt hem wel. Mm-hmm. Weet je wel, ik heb twee kattenluikjes, hè? Eentje in de deur van de bijkeuken. Dus dan kan hij zo naar binnen. En eentje in de deur van de keuken. Dus hij kan zo naar binnen lopen. En dat kan hij ook. Maar het probleem is, hij weet niet hoe hij eruit moet. Oh. Nou, als ik hem zo hoor, wil hij er gewoon niet uit. Jawel. Oh. Want als hij eruit wil, dan gaat hij voor dat kattenluikje heel hard zitten mouwen. Oh ja. En dan moet ik de deur open doen, een stukje. Ja. En dan kan hij eruit. Ja. Maar hoe kan ik hem nou leren? Hoe kan ik hem nou leren dat hij er ook uit kan? Want, nou ja, je hebt slimme katten en iets dommere katten. En, het is zo. Ik bedoel, ze zijn allemaal anders. Ja. Ze hebben allemaal een eigen... Maar heel, om een lang verhaal, nou ja, dit kort gaat al niet meer, maar om dit lange verhaal zeg maar soort van af te ronden, is je zit gewoon met een kat die wel naar binnen komt, maar niet snapt dat het kattenluikje ook andersom werkt. Ja, maar hoe kan ik hem dat leren? Dat wil ik weten. Kan je hem er niet gewoon een paar keer gewoon doorheen duwen? Ja, heb ik gedaan. Was niet genoeg? Nee. Toen kon ik een knauw krijgen. Ja, dat vind je niet leuk. Nee, ja, hallo. Alsof jij het leuk vindt om uit bed te moeten komen om hem door de deur. En, en eerst een snoepje buiten neerleggen en hem dan door het luikje duwen? Nee, daar helpt helemaal niks tegen. Oh, oké. Okay. Maar ik zeg net tegen de producer van ik kan het moeilijk voordoen. Ja, ik kan moeilijk met mijn hoofd door een kattenbuikje gaan van kijk, zo moet het. Nee, dat weet kan. Je wel. Dus, ja. Hoe leer je een kat, want kijk, het is geen hond. Een hond kan je kunstjes leren, hè? Ja. Maar dit is pure onwil. Want als hij erin kan, dan kan hij er ook uit. Nee, echt ja, niet. Tuurlijk wel. Nee. Tuurlijk wel. Nee. Hij wil gewoon niet. Ja, maar hij wil wel. door het kattenluikje. Ja. Maar hij wil wel naar buiten. Want als ik dan de deur een stukje open doe, dan weet je niet hoe snel hij naar buiten moet. Ja, maar dan moet je dus wel gewoon stoppen met de deur open te doen. Nee, maar dan blijft hij zitten mouwen. Oh ja. Ja, lastig. Nou, ik hoop dat iemand een antwoord weet. Ja, ik ook. Ja. En dan proberen we het maar gewoon. Ja, maar ik ben grote fan van jou. Fijn, Nicole. En wat ik nog wou zeggen, volgens mij ben jij rete intelligent. Ja, nou, dat probeer ik dus ook altijd over te brengen, maar niemand die het gelooft. Dat is heel raar. ik wil zeggen, mijn man was hoogbegaafd. Die had een IQ van 152. En ik denk dat jij ook wel in de buurt zit. Ik ga het weer eens laten testen. Maar voor nu ga ik op zoek naar een vraag of een antwoord op jouw vraag, ja? Bedankt, joh. Kijk of we die kat door het luikje heen krijgen. Ja, ik blijf luisteren. Fijn, Nicole. Dankjewel. Dag, hoor. Dag. 0800-1121. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Vita Laura contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your which direction completely disappears. By the blue-tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. Lost your ticket, so you had to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. Het jaar van de kat was het even op de radio. Year of the Cat van L. Stewart hoorde je natuurlijk, naar aanleiding van het verhaal van Nicole van zojuist. Die heeft een buurkat af en toe op visite die naar binnen komt door het kattenluikje, maar niet naar buiten kan door het kattenluikje. Hij begrijpt nog helemaal niet dat het systeem, zeg maar, interactief is, dus ook de andere kant op kan. Hoe kan ze die kat leren om door het kattenluikje naar buiten te gaan? 0800-1121. Wie weet sinds wanneer de grondwet bestaat en hoe die tot zijn huidige vorm is gekomen. 0800-1121. En gebouwen werden vroeger gewit, oftewel wit geschilderd. Waarmee gebeurde dat en waarom? En dan was er nog zo'n zwarte rand aan de onderkant. En wil Jan graag weten, waar stond de term blakvernis voor? Blakvernis. 0800-1121. Wout wil weten waarom we zoveel uitdrukkingen en gezegdes hebben in het Nederlands. Boten bij de vis, geen touw aan vast te knopen. Ga zo maar door. Julian die vraagt zich af of als we gebruik maken van de aardwarmte, we niet uiteindelijk de aarde laten afkoelen. En Remco wil weten hoe oplichting via Facebook werkt als ze via Facebook Marktplaats vragen om je rekeningnummer en dan beweren dat het artikel wordt opgehaald door bijvoorbeeld een koerier of een postbode. Wat is dan het doel van die oplichting? Hoe gaan ze te werk? 0800-1121. Henk? Ja, dag Astrid. Dag Henk. Goedendag. Hi. Ik kan een antwoord geven over zwarten en witten. Ah, vertel me alles. Ja. Er zitten meer kanten aan. Het hangt ook heel veel samen met het soort steen waarvan het huis is gebouwd. Ja. Bakstenen die gaan in de oven. En hoe langer je ze in de oven houdt, hoe harder de steensoort wordt. Mm-hmm. Maar hoe langer je als je heel lang in de oven moet liggen, dat kost heel veel geld, want dat kost energie. Oh ja, moet langer verwarmen natuurlijk. Dus dat maakt stenen steeds duurder. Nu is het zo dat in modernere tijden zijn de bakstenen überhaupt beter waarvan je een huis gebouwd wordt. Maar als je dat niet had en een huis stond er al, dan gaat een huis die gaat water opzuigen vanuit de bodem. En dat is de reden waarom men vroeger, en nu kan het nog steeds voorkomen, Of alleen maar voor de mooierigheid in de tegenwoordige tijd, dat men de onderste meter met tier zwart maakt. Tier gebruikt men daarvoor. Ja. Zodat het vocht niet kan opzuigen. Dus dat is. En tier mag tegenwoordig niet meer, want in Zeeland worden houten schuren, werden vroeger ook allemaal gezwart. En het ging ook met tier. Maar omdat dat dus milieuvervuilend is, mag je dus tegenwoordig, als je een nieuw onderhoud wil plegen of een nieuwe quasi oude schuur wil maken, mag je daar geen teer meer voor gebruiken. Oké, en die teer, dat was ook een soort vochtbeschermer? De vochtweerder, ja. Ja, oké. Okay. Ja. En dat wit? Nu, nog iets leuks over het bakken van stenen te weten. Ja, iets leuks, ja. Een steen waarmee een huis gebouwd is, moet je geen straatjes gaan leggen. Oh. Want daar trekt het vocht in en dan vriezen ze kapot, die stenen. En je kunt het ook merken als iets heel bros, want hoe korter je iets bakt, hoe breekbaarder een steen wordt. En als je bijvoorbeeld een stukje met vakantie bent en je ziet een heel leuk stukje servies, klopt er eens tegen. Als het heel dof klinkt, dan wil zeggen dat het heel bros aardewerk is. Ja. En als een straatsteen is, dan zul je horen dat hij een hele hoge klank heeft. Daarom heet een straatsteen ook een klinker. Omdat hij klinkt? Omdat hij klinkt. Oh, wat leuk. Ja. Nou, en dan over het witte. Ja. Witte doet men ook van binnen, omdat men vroeger, tot somstreeks 1880... had men geen elektrisch licht. En moest men alles met lampen gaan verlichten. Mm-hmm. Tegenwoordig gebruikt men daar petroleum voor, olie van aardolie. Maar vroeger werd daar olijfolie voor gebruikt. Dus ook allemaal vrij kostbaar. Als je dus een huis van binnen begon te witten, en je had weinig lampjes, want alles moest met de olie gedaan worden. Dat is allemaal heel kostbaar. Ja. Dus hoe meer je het wit maakt, hoe minder last je ervan hebt, hoe eerder het licht is van binnen. En de ramen waren ook niet zo groot, dus dat kleine beetje licht wat dan binnen viel, dat werd dan goed opgevangen. Oh ja. Nou, en dan het witte van woningen, dat is, dan moet je altijd, er is altijd, heel vaak is daar een reden voor. Mm-hmm. Behalve het feit dat sommige mensen het heel mooi vinden, dan is het met een nieuwbouw. Maar heel vaak is de reden dus dat het de baksteen die dus verder, behalve die onderste 1 meter, dat ook de rest van het huis hele zachte stenen heeft en dat er heel veel vocht opzuigt. Mm-hmm. Dus dat als er een regenbui is of wat dan ook, dat het hele huis van binnen enorm vochtig wordt. Nou zijn er tegenwoordig ook weer hele speciale producten voor die dat kunnen bestrijden. Maar heel veel werd ook een huis gewit om dus dat huis van zijn mankement te ontdoen. Dus het is eigenlijk een teken van een mankement wat aan het huis zit. Oh. En een tweede reden waarom gewit wordt, dat als er bijvoorbeeld een aanbouw gepleegd wordt, of er is iets tegenaan gereden, moet hersteld worden. En als je dat herstelt met een heel ander soort steen dan waar het oorspronkelijke huis gebouwd is, of je wil een grote raam maken en ze klungelen maar wat aan, hè, ze met stenen, dan zie je dus dat er plekken zijn die eigenlijk lelijk gerestaureerd zijn. Nou, om dat te camoufleren, om dus gewoon dat onzichtbaar te maken, wordt een huis ook helemaal gewit. Ja, en waarmee wordt zo'n huis dan gewit? Met witsel? Nou, dat wordt met kalk gedaan. Vandaar ook de uitdrukking, het is wit gekalkt. Maar je zegt van, ze gaan het dus wit kalken om eigenlijk iets te verbergen, maar dat had dus ook wel met bruin, zwart of oranje gekund. Ja, maar dat zal waarschijnlijk ook de beschikbaarheid van de kleurstof zijn. En bovendien, bepaalde huizen worden ook wit geschilderd. Kijk, je komt ook heel voor dat huizen, dat komt ook heel veel voor. Die worden, als er heel veel, en dat door de ouderdom kan het ook gaan ontstaan, dat ze meer vocht gaan opzuigen, dan worden ze helemaal afgesmeerd met een laagje cement. En dat ziet er grauw en grijs uit. En het is geen gezellig gezicht. Nee, maar wit is zo kwetsbaar. Dan wordt het meestal wit geschilderd. Omdat bijvoorbeeld als je nou, dat weet ik toevallig van foto's, in Curaçao, dan zie je heel veel huizen die heel veel allerlei kleurtjes kunnen hebben. Ja. Dat staat heel mooi, maar in de Nederlandse steden vindt men, en daar wordt vaak ook wel eens over gestreden, daar wil men het wel eens doen. En vooral als het dus de oude antieke binnenstad is, als het een monument is, of tussen monumenten staat, daar wil men dat niet. Dus de toezicht op verbouwingen en dergelijke, het heeft ook betrekking op de kleur die er op een huis mag aanbrengen. En er worden wel eens hele procedures omgevoerd. Maar ik kan me ook voorstellen, want dat is dan ook misschien een beetje uit eigen ervaring. Maar wit is eigenlijk de enige kleur die je dan kunt kopen en dan weer eroverheen kunt schilderen zonder dat het. Want bij blauw is het altijd weer een andere kleur blauw. Ja, ja, nou had je natuurlijk ook alweer heel leuk om te weten, dat had je dus in de Zaanstreek, had je dan groen, Zaanse een groen. Eigen kleur, hè? Dat is de bekende Zaanse groen. Dat is ook weer heel mooi en streekgebonden. Ik vind het ook zelf heel mooi. Je komt in Zeeland komen ook wel eens af en toe een groene schuur tegen, maar niet zoveel. Ja, en dat is ook weer de kwestie van de beschikbaarheid. Teer, die was kennelijk heel goed beschikbaar, wat dan ook. Maar in ieder geval, teer, dat, ja, zoals je weet, het is een petroleum afvalproduct. Ja, dat voorkomt dat het nat wordt. En dat hout ook houdt dat het vocht opzuigt. Want vocht, ja, als je een lekkage in huis hebt, repareer het meteen. Want als je het nalaat of een schuur, dan gaat het heel snel achteruit. En dan na korte tijd stort de hele boel in. He, lekker. Nou, dit lijken we mooie laatste woorden. Dankjewel, Henk. Ja, akkoord. Dag, Astrid. Dag Henk. Hoi. Wietse. Goedenavond, Astrid. Dag, Wietse. Ik heb net een verhaal meegekregen over die kattenluik. Ik weet niet of ik het verhaal goed meegekregen heb bij Ina. Ik probeer een beetje uit te leggen hoe het zit. Maar kijk, je kan ook kattenluiken kopen. Er zit een zonnetje erbij. En dan moet je dus ook die huisdier ook een riempje om doen. En dan ook een zonnetje aan. Om als die kat zeg maar, voor de kattenluikje komt, gaat die automatisch open. Kijk, is dat een beetje het probleem? Oké, ik vertaal het even. Je kunt zendertjes en kattenluikjes kopen die bij elkaar passen. En als de kat dan met het zendertje bij het kattenluikje komt, dan gaat die open. Ja, precies. Ja, nou ja, maar het probleem is met deze kat dat hij niet door het luikje gaat. Maar dan, okay. Maar dan denk je dus dat als hij met het zendertje bij het luikje komt, dat het luikje vanzelf open gaat en dat hij er dan wel doorgaat. Dat weet je wel. Ik geloof dat zou best kunnen. Maar dit is niet haar kat, hè? Dus het is een beetje raar om de kat een zendertje om te doen, terwijl het niet je eigen kat is. Maar dan zeg ik ook, ik heb die verhaal niet helemaal goed meegekregen. Oh ja, dat was het. Maar, ja. Dus ik denk toch even reageren. Misschien heb ik dan een opdracht daarvoor. Maar ik weet het niet precies, maar goed, ja, doe maar. Ja, ik denk dat het bij deze kat niet zo goed werkt. Maar hey, het is altijd handig dat andere mensen met kattenluikjes problemen op de hoogte zijn. Dus dankjewel, Wietse. Nou, als het verhaal is ook weer begrepen die kat niet van hetzelfde is. Ja, dan is het logisch. En dan ga je niet dat allemaal regelen voor een ander. Ja. Maar misschien een tijdje het kattenluikje gewoon openzetten. Misschien moet ze even wachten tot de zomer dan en dat de verwarming uit is. Maar dan is het misschien, dan snapt hij misschien het principe. En als het dan dicht zit, dan denkt hij, nee, dit kan ook open. Misschien dat dat een goede manier van training is. Dat kan inderdaad, ja. Dankjewel, Wietse. Graag gedaan. Doei. Hoi. Anke. Dag. Dag, Anke. Dag. Een kat is van zichzelf. Een hond heeft een baas, maar een kat heeft geen baas. Die is zichzelf de baas. Dat betekent dat je een kat niet iets kan leren door hem te dwingen. Want dan krijg je onmiddellijk ruzie met hem. Ja, dat is duidelijk. Ja. Te leiden. Dus dat betekent dat je aan de andere kant van het kattenluik moet gaan staan als het dicht is. Ja. En dan met een lekker beetje, een stukje vis of een stukje worst of iets wat lekker ruikt, moet je dus een klein beetje vanaf de buitenkant het kattenluik open doen. En dan hem laten snuffelen aan dat lekkere... Wat het ook iets is. Iets wat hij lekker vindt. Ja, ja. Maar goed... Met veel geduld... Zoals je bij alle soorten verleiding moet doen, met veel geduld. Je moet de kat overhalen om door het luikje te gaan. Dus om door zijn kop tegen het luikje te duwen. Ja, dat bevalt heel slecht. Maar het verleiden lijkt me wel de manier. Hij moet zelf door dat luikje open doen. Ja. Dat ja. moet hij zelf doen. Ja. En daartoe moet je hem verleiden om... Doordat je aan de andere kant iets lekkers ruikt. Ja, ja, dat zeggen zowel Sadie als Saïda. Die zeggen ook iets lekkers aan de andere kant van het kattenluik. En Sadie die zegt kattenluikje alvast op een kier zetten... met een propje ertussen of iets anders of een plakbandje... en dan een plakje worst aan de andere kant. Dan kan hij door het kiertje ruiken. En dan... Dit is ingewikkeld. Maar, het is Ellie trouwens. Maar dat is inderdaad... ik denk toch inderdaad dat er lokmiddelen bij moeten komen kijken. Ja. Ja, het is een kwestie van de kat verleiden om door het kattenluik te gaan. Ja. Nou, daar kan ze mee bezig. In ieder geval met deze tip, dankjewel. Oké. Dag. Dag. Dag, Anke. Peter. Hoi, Astrid. Ik zit net even in de studie. Voor de... voor het nieuws. Maar waarom zijn er eerste Kamerverkiezingen? Ja. Twee. En waarom, via de Provinciale Staten? Maar dat is misschien iets voor over het nieuws. Nee, want je hebt je vraag toch gewoon gesteld? Ja. Ik heb nog 2 minuten, dus als je nog iets toe wil lichten, dan moet dat toch lukken allemaal. Nou, dat is hem. Waarom zijn er eerste... Inderdaad. Waarom zijn er sowieso eerste Kamerverkiezingen? Laat ik het daarop ophouden. Ja. Ja, want... We hebben ook Tweede Kamerverkiezingen. Waarom nou eerste Kamerverkiezingen? Ik vind het een beetje... Maar... Ik heb er een beetje moeite mee. Ja, waarom dan? Nou ja, we hebben al een Tweede Kamer. Dus waarom een Eerste Kamer? Dat is eigenlijk het kernvraag. Oké, maar ja, dan wil je eigenlijk gewoon onze hele staatsinrichting even ontleden. Waarom we überhaupt een Eerste en een Tweede Kamer hebben, toch? Ja, maar dat heb ik in Amerika natuurlijk ook te houden voor representatives en zo. En weet ik het allemaal, maar... Ja, ik vind de Tweede Kamer eigenlijk wel genoeg. Ja, dat mag natuurlijk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat als je echt al het politieke nieuws volgt... dat je dan toch wel heel blij bent met een Eerste Kamer, hoor. Dat er nog een soort... De Tweede Kamer... dat is toch een beetje reuring en gedoe. En gedoe om niks. En dan de Eerste Kamer klinkt voor mij altijd een beetje... als hele serieuze business die het allemaal een beetje in de gaten houden. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Dus de vraag is, waarom is er nog een Tweede Kamer? Waarom hebben we ook nog een Eerste Kamer? Ik denk dat een hele mooie politiek les kan worden. Dus ik zet hem er gewoon bij. Dankjewel, Peter, dankjewel, voor deze vraag. Dankjewel, fijne uitzending. Dankjewel. Dan gaan we toch nog naar het nieuws. Doei. Doeg. Nou, dus de Eerste Kamer verklaard en de grondwet verklaard. We zijn goed bezig vannacht, vind ik heel inhoudelijk. Het programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In heel Nederland, behalve in Zeeland, geldt tot zaterdagochtend 10 uur code geel vanwege gladheid. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. De sneeuwval leidde gisteravond tot een drukkere avondspits dan gebruikelijk. In het noorden en midden van het land bleven de sneeuwvlokken liggen, soms wel tot een paar centimeter dik. De Italiaanse kustwacht is massaal uitgerukt voor een reddingsoperatie voor de Zuid-Italiaanse kust. Volgens de kustwacht zijn 3 schepen met aan boord zo'n 1200 migranten in de problemen gekomen door het slechte weer en de ruwe zee. Volgens Italiaanse media kwam de kustwacht gisteren ook al in actie toen een schip met 500 migranten in de problemen kwam in de buurt van het eiland Lampedusa. Eind vorige maand kwamen zeker 73 migranten om het leven voor de kust van Calabrië toen hun boot kapseisde. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk 4 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk 3 auto's en een vrachtwagen betrokken. 1 auto is in brand gevlogen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen is tot morgenochtend afgesloten voor verder onderzoek. De Volkskrant heeft meer verhalen gepubliceerd over het grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte op een 20 jaar jongere stagiaire. En de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en heeft geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Een ander voorbeeld uit het artikel is oud-presentatrice Aisha Marghadi, die zich gediscrimineerd voelde vanwege haar Marokkaanse achtergrond. Gisteren werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op korte termijn zal terugtreden. En dan het weer. Vannacht is het droog en klaart het op. Wel gaat het licht vriezen en is er kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon. Er zijn ook wat stapelwolken. Het wordt morgen tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed. Nachtzuster met Astrid de Jong. Mijn telefoonnummer is 0800-1121. In ieder geval de komende 3 uur. En je kunt bellen als je een vraag wilt voorleggen aan iedereen die luistert. Of als je een antwoord weet op een van de vragen die gesteld is. Ook dan houd ik me van harte aanbevolen. Je kunt eventueel ook een mailtje sturen als je dat prettiger vindt. nachtzuster@omroepmax.nl. En die mailtjes kun je de hele week sturen, want dat vind ik alleen maar gezellig. Verder kun je appjes sturen vannacht via de NPO Radio 1 app en op Twitter en op Facebook kijken, want daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En mocht je willen chatten, dan zitten ze daar vol spanning op je te wachten. Chatten doe je via nporadio1.nl en dan klik je daar Nachtzuster aan, of je doet /Nachtzuster, en daar klik je dan de chat aan en dan kom je terecht in de chatbox van Nachtzuster. En voordat je het weet zit je daar de hele nacht. Kan zomaar gebeuren. Wees welkom in ieder geval. Remco wil weten hoe oplichting via Facebook werkt. Dan vragen ze je rekeningnummer. En het kan zijn dat je dat dan geeft, want ze zeggen dat ze vast geld willen overmaken voordat ze het product komen ophalen of laten ophalen. Maar wat is dan de oplichting? Want als iemand je rekeningnummer weet, dan kunnen ze er natuurlijk nog geen geld van afhalen. Dus hoe doen ze dat uiteindelijk wel? 0800-1121. Julian wil graag weten of als we aardwarmte gebruiken, we niet uiteindelijk de aarde laten afkoelen en dus kapot maken. Wout vraagt zich af waarom we zoveel uitdrukkingen en gezegdes hebben in het Nederland. En Henk die wil weten sinds wanneer wij onze grondwet hebben en hoe die zijn huidige vorm heeft gekregen ooit. Nicole die is een kat aan het trainen om door het kattenluikje naar buiten te gaan in plaats van voor het kattenluikje te gaan staan miauwen. En Peter vroeg zojuist waarom we eigenlijk verkiezingen hebben voor de Eerste Kamer. Nee, we hebben verkiezingen voor provinciale staten en die kiezen dan uiteindelijk weer de Eerste Kamer. Dus daar ontstond meteen al onduidelijkheid over, zag ik in de app. Maar waarom hebben we überhaupt die Eerste Kamer nog naast de Tweede Kamer? Dat is de vraag van Peter. En het antwoord, dat kun je geven via 0800-1121. Stemmen op een vrouw, stemmen op een vrouw. Het is het liedje waarmee ze doorbrak, Sophie Straat. In dit geval samen met Goldband. En Sophie heeft net een nieuw album uit. Het heet Smartlap is niet dood. En ook daar staat dit liedje op. Tweede Kamer. Ouderwetse protestlyriek hoor je dan. 0800-1121 is het telefoonnummer. Gebruik het vooral als je mee wilt praten, een antwoord wil geven of een vraag wilt stellen. Dan spreek ik je hopelijk straks. John, goeienacht. Hallo, Astrid met John. Hi. Er was net een beller die zei van over dat wit en dat zwarte en ook dat dat teer op die daken leggen en dat dat teer verboden was. Ja. Maar wat de vervanging van dat teer dan? Oh, ja, dat weet ik niet. Misschien is dat het blakvernis waar Jan meer over wilde weten. Nee, toch? Oh, toch, weet ik niet. Nee, nou, ik ben toch zeggen dat ze met zo'n vernis iets een teer kan vervangen. Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet wat het is, dus... Nou, oké. Oké, dus als ze nu proberen vocht te verdrijven bij huizen... Ja. Door de onderkant te was schilderen dat... met iets... en het is geen teer of petroleum, dan ja, wat is het dan? Ja. Ik ga het vragen. Het lijkt me een moeilijk vervangbaar middel, dat. Wat zeg je? Het lijkt me een heel moeilijk vervangbaar middel, dat teer. Ja, maar misschien dat we huizen sowieso niet meer teren... omdat we een basis leggen. Ja. Ik weet het ook niet. Ik heb nog nooit huis gebouwd. Ook trouwens van die Eerste Kamer. Nou, ja. Simpel, dat is juist om de wetten te controleren... die de Tweede Kamer instellen, toch? Ja, maar ja, ik snap ook dat sommige mensen denken, zoals Peter... van ja, als de Tweede Kamer gekozen wordt om wetten voor te stellen... en erover te vergaderen en er uiteindelijk uitkomt... ja, waarom moet het dan nog eens een keer gecontroleerd? Ja, precies, maar dat is de antwoord dus. Maar ik vind het een heel fijn idee dat er nog eens even een verse blik op geworpen wordt... naar al die discussies in de Tweede Kamer. Maar ja. Als je er niet in verdiept bent, dan kun je dat wel eens passeren, zoiets dat... De Tweede Kamer staat op de voorpagina, dus dat is de enige waar je op let dan, hè? Ja, maar dat is dus ook het fijne. Ja, ik sprak dus iemand die in de Eerste Kamer had gezeten. Die zei van, ja, de Tweede Kamer staat op de voorpagina. Dus die roepen ook dingen om op te vallen of juist niet op te vallen of iets recht te praten. Maar dan in de Eerste Kamer wordt dan serieus gekeken of het allemaal wel kan en werkt en dat soort dingen. En dan een beetje in de luwte. Zonder camera's, inderdaad. Ja, dus dat klinkt altijd als wel als een fijn reservekeurinkje. Maar goed, dat ben ik dan weer, hè, met mijn grensloze vertrouwen in de politiek. Ja, dus. Je weet het. Ja. Maar niet hoor. Dankjewel, John. Oké, doei. Doeg. Katie? Ja, goedenavond. Hi, Katie. Sorry, ja. Ik reageer even op Nicole met haar katten. Ja. Ik heb begrepen, ze heeft zelf twee katten. Ja. En dat ze een bijkeuken heeft met een kattenluikje... en van daaruit weer naar haar eigen keuken ook weer een kattenluik. Ja. Ik vind het heel sneu voor de eigenaar van die kat. Misschien kent ze die en zou ze daar even mee moeten overleggen. Want op deze manier, wat ze aan het doen is eigenlijk de buurkat erbij nemen. Ja. En dat is heel vervelend als je zelf probeert... om je kat te trainen, dat die dus door een buurvrouw wordt in feite ingepikt. Oh ja. Noem ik het even. Dus dat vind ik een beetje sneu. Want er wordt nu wel aandacht aan geschonken hoe dat beestje nou bij haar in en uit kan lopen. Maar eigenlijk hoort dat gewoon niet. Nou ja, eigenlijk moet je niet de kat van iemand anders inpikken natuurlijk. Maar als je buren er gewoonte van maken om een kat 's nachts buiten te zetten... en niet meer binnen te laten... Dat weet je niet. Als hij geen contact heeft gehad met die buren, dat is een veronderstelling. Nou, als ik dat zo hoorde, dan was dat wel gebaseerd op enige kennis van de buren. Maar over het algemeen geldt jouw opmerking natuurlijk wel. Ik heb zelf altijd katten gehad. Ja. Maar ik heb ze ook altijd geprobeerd om 's nachts binnen te houden. Dus ik mag ze met eten geven. Dat ze, als het donker was, niet meer naar buiten gingen. Domweg omdat ik dat gemekker, dat gemal van die beestjes niet wil... als ze elkaar tegenkomen. Oh ja. Dus geen overlast. Maar dan kan het best zijn, ik heb nu nog één kat... dan loopt ze 's nachts te mouwen. En dan zeg ik, oké, prima, je gaat de deur niet uit, klaar. Ja. En je kunt ze trainen. Het is niet zoals echt met een hond... maar je kunt wel degelijk een kat trainen. Ze zijn bij mij altijd gewend geweest... dat ze bijvoorbeeld op een doek moeten liggen. En niet overal op een bank en op de tafel en op het aanrecht. Dat hoort niet. K- katten hebben poten, die horen op de grond. En dan mogen ze dus bij mij op schoot, op een doek. Dat hebben ze van jongs af aan geleerd. En pas als ik de doek over mijn benen leg, dan springen ze erop. Ja. Dus je kunt ze wel degelijk wat trainen. Maar het is wat die andere mevrouw zei. Maar je hebt er geduld bij nodig. Dus goed. Maar ik vind het sneu dat er zo op wordt opgericht van dat die kat het moet leren, terwijl die kat daar gewoon niet thuis hoort. Nee. En dat is heel jammer als je op die manier een kat kwijtraakt. Ja, nee, dat is een goede opmerking van dat Nicole toch even moet checken of de kat inderdaad, of de eigenaar van de kat wel akkoord is met deze overnachtingsprocedure. Maar los daarvan zijn er natuurlijk wel meer mensen die zich afvragen hoe ze hun kat kunnen trainen om door het kattenluikje te gaan. Ja, ik ben het er helemaal mee eens met de suggesties die ik hoorde. En wat ook heel goed helpt is catnip. Hoe heet het? Kattenkruid. Ja, ja. Als je daarmee iets per se wil doen, dan lukt dat ook nog. Dan worden ze ook een beetje opgewonden van. En daar kun je ze misschien ook mee verleiden. Ik bedoel, niet alle katten houden van vis. Die van mij hebben nooit van vis gehouden, bijvoorbeeld. Ja. Nou, het staat op het lijstje, Katie. Dank je wel. Graag gedaan. Goed, goeienacht. Hoi. Goeienacht. Dag. Tim. Hoi, Astrid. Dag, Tim. Hoi. ik wilde eigenlijk reageren op het plaatje van The Year of the Cat. Ja. Met de Chinese astrologie. Die dame voor mij doet mij denken aan mijn eigen lievelingsdier, genaamd Alice. Dat was ook een kat. Helaas al in 2008. Die is ongeveer 19 jaar geworden. Ja, dat was mijn lievelingsdier. Nooit meer een ander dier zou ik ooit nemen. Namelijk, dat was mijn enkele ooit lievelingsdier. Dat was Alice, mijn kat, was dat. Goed. Ja. Oké? Okay? Ja, genoteerd. Maar daar ben je niet over, denk ik. Ja, dus dat was wel nog even een monument voor Alice. Ja. En dus dat. Het ging over Year of the Cat. En dat is dat plaatje. En dat werd wel eens dan genoemd van, oké, dat is de Chinese astrologie. En dan heb je het jaar van het jaar van dit, het jaar van dat. En ja, het jaar van de kat was het ook. En de Chinese astrologie was dat. En dan heb je ook de westerse astrologie. Dus zij hebben het jaar van de kat. En wij hebben dan tweelingen. En wat jij bent, een boogschutter. Ja, wat is het verschil daartussen? Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk sowieso zo dat wij zijn allemaal in een bepaald. Het is in een bepaalde maand. Dus tussen 20 en 21 en tussen 20 en 21 een bepaald sterrenbeeld. Maar Chinezen zijn gewoon het sterrenbeeld van het jaar dat ze geboren zijn. Oké. Okay. Maar wat verder de verschillen zijn. Ja, ik geloof zelf ook niet zo heel erg in sterrenbeelden en zo. Dus dat moet dan even iemand uitleggen, want het komt dus oorspronkelijk van een bepaalde stand van de sterren, toch? Een sterrenbeeld. Dus we moeten een hele astrologische duiding krijgen dan van het begin tot het eind. Nou, ik heb een klein beetje wel het Chinese, want we zitten nu weer in het jaar van de, nou ja, wat het zei, wat het konijn of weet ik wel, of de draak of noem maar. Dus dan is dat. Dat is dan, en dat is één keer in de zoveel jaar. Één keer in de 12 jaar heb je dat in de Chinees. En bij ons is elk in de 12 maanden. Dus dat getal 12, dat schijnt wel iets ergens. Nou ja, wat ook. Maar hoe het ook zij, dat maakt mij verder niet zo heel veel uit. Ik denk wel dat een boogschutter en een tweelingen. Mm-hmm. Boogschutter is een winterkindje. Ik ben echt een lentekindje. Ik ben een tweelingen. Dus ik denk dat het wel, zeg maar. Maar dan is het misschien meer op dat je op aarde woont. Of je in de winter geboren bent of in de zomer. Ja, je kunt kijken naar de sterrenbeelden. Dat kun je doen, zoveel je wil. Oké, ik snap er niks van. Maar als ik het goed begrijp, wil je een beetje een overzicht van het verschil tussen de Chinese en de Westerse astrologie. Ja, en wanneer dan het jaar van de kat zou zijn. Dat wanneer is het weer dit jaar van? Dat is wel heel simpel terug te zoeken, denk ik. Dus dat weet vast wel iemand. Dat gaat wel goed komen, Tim. Ik zou graag, want dit is eigenlijk een klein beetje een grapje. Oh. Wanneer is het jaar van de kat? Oh, ik snap niet wat er grappig aan is. Bestaat er geen jaar van de kat? Nou, ga maar zoeken op internet. Ga overal maar zoeken. Is er geen jaar van de kat? Dat is het liedje van Al Stewart. Ja, dat hebben we net gehoord. Maar er is dus geen... Nou ja, goed, ik begrijp het niet, Tim. Maakt me niet uit, als dit. Nee, dat snap ik. Hey, voor iedereen die mij kent, die mijn stem herkent... mijn e-mail is uit. Ik ben offline. Echt serieus. Wat, Tim? Ja? Er zitten allemaal mensen mee te luisteren... die gewoon niet snappen waar je het over hebt. Dus je moet even duidelijk zeggen wat je nu allemaal bedoelt. Dat ik offline ben. Je bent offline. Nou, goed dat we het weten. Dankjewel. Ciao, ciao. Dag, Tim. Oké, duidelijk. Tim is offline. Thea? Hallo, Astrid. Dag, Thea. Ik bel over het kattenbeertje. Ja. Met de poes. Ik ben er zoveel, heb ik gehoord. Ja, maar dat maakt niet uit. Nou, het is namelijk zo. Ik ben vanavond in een restaurant naar een restaurant gegaan met een lieve vriend. En die houdt de deur dan voor me open. Ja. Hoe fijn is dat, toch? Zo denkt dus de kat ook. Die vindt dat gewoon, ook de aandacht vindt hij lekker, tenminste fijn. Ja. Maar ook dat die deur open gaat. Het is net zo goed als een kinderen bijvoorbeeld snoep willen of aandacht ook willen. Dan blijven ze gewoon ook huilen of aandacht vragen. Dat heeft die kat dus ook. Het enige wat er nu eigenlijk gedaan moet worden... is dat die mevrouw die kat gewoon moet laten zitten waar die zit... en dat die vanzelf dat met dat janken, dat hij daarmee ophoudt... en dat hij dan door dat kattendeurtje gaat. Dat is het geduld wat de meeste mensen moeten hebben. Ja. En dat heb ik dus van Cisse Milaan geleerd. Dat is Doc Whisper. Misschien ken je die wel. Ja, die man die honden tot alles weet overtuigd. Maar honden werken wel heel anders dan katten, hè? Nee, dat is juist. Hij doet het als hij hem... Doet hij dat met katten? Hij doet het met alle dieren van de wereld. Hij doet het met alle dieren, ja. Dus dat geldt dus met kinderen ook, met mensen ook. Je kan het eigenlijk... Een mens is ook een dier eigenlijk, hè? Dat is een mensdier. Dus je kan het zo eigenlijk zien. Dus die kat vindt het gewoon fijn dat hij aandacht krijgt. Maar ook dat de deur open wordt gedaan. Ja. Dan heb je ook aandacht. Dus de truc is nu dat ze hem eigenlijk gewoon moet laten miauwen. Net zolang dat hij zelf naar buiten gaat. Ja. Ja, dat, ja. Jij denkt dat op den duur dat je dan dat hij het op den duur wel afleert. Dus dat het een aantal keren dan doet hij het gewoon zelf. Dat weet ik gewoon zeker, ja. Ja, dat wordt niet een traject van een half jaar. Nee. Oké. Okay. Nee, of dan moet echt in de war zijn, geestelijk of zo. Maar nee, dat doen kinderen ook niet. Die geven op een gegeven moment ook... Ik denk van, nou, hier is mama de grens. Nu kunnen we niet meer verder gaan. Oh. Dus die houden er ook mee op. Oké. Okay, die hebben dat ook wel gauw door. Wijze lessen zijn dat. Dankjewel, hè? Nou, mag ik nog even mijn lieve vriend Peter ook gedag zeggen? Die luistert ook altijd naar jouw programma. Ja, dat is goed. Doe maar. Dag, lieve Peter. Dag, Astrid. Dag, Thea. Dag, Peter. Doei. Doei. Open the door to you. Van Morrison hoorde je en Open the Door. 0800-1121 is het nummer hier van de studio. Stel je vraag via dat nummer of vertel bijvoorbeeld Remco hoe oplichters op Facebook te werk gaan. Ze vragen je namelijk om je rekeningnummer en zeggen dan dat ze geld willen overmaken zodat een koerier of iemand anders hetgene wat ze willen kopen op kan halen. Dat klinkt als oplichting, maar hoe werkt dan die oplichting? Want hoe halen ze uiteindelijk geld van jouw rekening af? 0800-1121, als je dat weet. Julian vraagt zich af of als wij aardwarmte gebruiken als energiebron, of we dan geen aardwarmte van de aarde afnemen en dus de aarde uiteindelijk afkoelt. Ja, wat op zich natuurlijk weer klinkt als een oplossing voor het klimaatprobleem. Maar ja, de kern van de aarde af laten koelen, dat zou ook wel weer problemen kunnen geven. 0800-1121, als je weet hoe dat werkt. Wout wil weten waarom we zoveel uitdrukkingen hebben in het Nederlands. Zo'n rijke taal, zegt hij. En Henk die vraagt zich af sinds wanneer we de huidige grondwet hebben. Nicole die had het over die kat. Nou, volgens mij weet ze inmiddels wel hoe ze die kat kan gaan trainen. Peter wil weten waarom we naast de Tweede Kamer ook nog de Eerste Kamer hebben. En John die vraagt zich af, als teer inmiddels verboden is om te gebruiken om je huis aan de onderkant te beschermen tegen vocht, wat wordt er dan nu gebruikt bij het schilderen? We willen ook trouwens nog steeds weten, als iemand dat weet, wat blakvernis is. Dat vraagt Jan zich af. En Tim die wil graag weten wat het verschil is tussen de Chinese astrologie en onze eigen sterrenbeelden. Hoe werkt dat ten opzichte van elkaar? Dat zijn de vragen die ik nu allemaal nog heb staan. Dus ik zoek antwoorden en natuurlijk altijd nieuwe vragen via 0800-1121. Ari. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen Ari, hoi. Hoi, ja, ik ben weer onderweg, maar ik ben er nog niet, laat ik het zo zeggen. De Eerste Kamerverkiezingen, maar het zijn geen Eerste Kamerverkiezingen, het zijn provinciale verkiezingen. Ja. Want de leden die door de mensen in de provincie worden gekozen, die leden die kiezen op hun beurt weer de mensen die in de Eerste Kamer komen. Ja. Normaliter van hun eigen partij. Ja, dus de Eerste Kamerverkiezingen zijn er dus. Het zijn provinciale verkiezingen. Nou, en die Eerste Kamer die is ingesteld om wetsvoorstellen die de Tweede Kamer doet, te accorderen. Dus te bekrachtigen, goed te keuren, nog eens een keer de plaster over te doen om te kijken of dat er wat aan gesleuteld of veranderd moet worden. De Tweede Kamer die bestaat uit 150 leden, de Eerste Kamer uit 75 leden. En ja, om een meerderheid dus te krijgen, om een wetsvoorstel aan te krijgen, is die Eerste Kamer zo belangrijk. Want de gevestigde partijen die zijn als de dood natuurlijk, dat een BBB een dusdanig zetelaantal krijgt in die Eerste Kamer om wetten die het coalitie wil voorstellen. Ja, de grond in te boren. De grond in te boren ook. Ja, dan komen we weer bij het volgende punt. Op de bouw. Ja. De onderkant, zo gezegd, van je woning. Ja. Nou, inderdaad, teer, carboleum bevatten koolwaterstoffen. En die zijn gewoon verboden. Die zijn slecht voor je gezondheid. Je kan er ziek van worden, goed ziek van worden. Zelfs van krijgen, noem maar op. En vroeger had je ook loodmenie. Loodmenie om hout te beschermen, zodat het niet ging rotten. Maar overal waar lood in zit, is verkeerd. Er zit geen lood meer in de benzine. Er zit nog wel lood in onze waterleidingen, maar is ook slecht. Dus overal waar lood in zit, willen ze niet meer. Maar die middelen, zogezegd, die verfmiddelen, dat ging vooral om de koolwaterstoffen die erin zaten. Nou, carboleum en teer, daar zit het allemaal in. En dat mag niet meer gebruikt worden. Maar wat wordt er dan nu gebruikt als je de onderkant van je huis vochtvrij wil schilderen? Aan de onderkant vochtvrij willen schilderen. Ja, er wordt een soort vochtafstotend. Ja, misschien gebruiken ze nog wel PFAS. PFAS is ook vochtafstotend. Dat zou mij niet veranderen als er daar ook PFAS-stoffen nu nog in de verf zitten die, die eigenlijk verboden zouden moeten worden. Ja, maar wat het nu is, weten we dus eigenlijk niet. Nee, wat ze nu gebruiken, ze zeggen wel eens verf op waterbasis. Maar ja, als ik verf op waterbasis gebruik, als het hard regent, dan zie je de goedkope waterbasisverf wel gelijk eraf druipen. Zo. Ja, dus dat zal niet heel vaak gebeuren, nee. Nee, dat zal niet heel vaak gebeuren. En ja, wij hebben toevallig ook een kat. Een zwarte kat. Dat is, we noemen hem Moortje. Ja, sorry, 13 jaar geleden. Ja, dat kan echt niet meer. Nee. Dat kan echt niet meer, maar ja. Sorry, Moortje, maar hoe doen we het? Als jonkie bij ons in de tuin gekomen. En ja, we hebben ooit een keertje de deur voor haar open gehouden. En uiteindelijk is ze door een open deur naar binnen komen wandelen. En dan noem ik het, het is een schat van de kat, maar al zet je die voor een deur die op een kier staat van 5 centimeter, waar ze dus niet doorheen kan, ze zal er nooit haar gewicht tegenaan zetten, de poot tegenaan zetten om maar binnen te kunnen komen. Nee, daar heeft ze personeel voor. Een hond heeft een baas, maar een kat die heeft bediendes. Wacht heel even hoor, want Moortje is dus aankomen lopen als kitten. Dus iemand is al 13 jaar op zoek naar zijn kat. Nou, er zijn er bij ons wel meer komen aanlopen. Oh, oké. Okay. Die hebben we liefdevol opgevangen. We hebben ze geholpen. En Moortje, dat is het enigste blijvertje die er nou bij ons eigenlijk nog is. Buiten de andere 7 katten die ik dan ook nog een beetje te eten geef. Ja. Oh, dan krijgen we de discussie straks weer. Want er zijn dus mensen die denken, waar krijgt mijn kat dus te eten? Nou ja, dat is dus duidelijk bij Arie. Ja. Ja, inderdaad. Wij hebben gewoon een hart voor katten, laat ik het zo zeggen. Ja, ze zeggen, katten onderling, die zeggen wel eens volgens mij, joh, je moet een paar huisjes verder gaan, want... Daar zitten Arie en Leni en die hebben altijd wel een snackje voor jou. Ja, zo werkt het natuurlijk wel, Arie. Maar onthoud nou toch dat er mensen zitten te huilen omdat hun kat nooit meer terugkomt. Maar ik probeer altijd wel te zorgen door de dierenambulance of zoekt wel naar het baasje. Nee, dan is het goed. We hebben zelfs een keertje, ik woon bijna 70 kilometer van Ridderkerk vandaan. Op een gegeven moment zat er bij ons een hele mooie kat. Die, ik zeg, jou heb ik nog niet eerder gezien. En die bleef maar terugkomen. Op een gegeven moment, ik zat in de garage, die sprong op mijn schoot en die lei zijn kop neer. Die zegt, hallo, hier ben ik. Ja. Dierenambulance laten komen. Hij had een chip. Ik zeg, een chip? Nou, duidelijk, hij een eigenaar. Nou, hoe noem het? Die eigenaar, die woonde in Ridderkerk. Die wist niet eens... Heeft hij de bus genomen, de boot genomen, of wat dan ook? Ja, hij is met iemand meegereden, gezellig. Ja. Die mensen waren al 14 dagen naar hem op zoek geweest in de straat, of wat dan ook. Nou... Het buurtpraatje, weet jij iemand waar ik eten kan krijgen of wat dan ook? Die waren hartstikke dolblij dat hun kat, nou echt waar, over bruggen was gelopen, weet ik al niet veel. Maar ja, we wonen op een eiland natuurlijk. Dus op die manier proberen wij het ook een beetje... de katten op de goede plek te krijgen, laat ik het zo zeggen. Goed zo. Nou, pas maar goed op de katten. En dank je wel voor je kattenverhalen en andere antwoord, Arie. Ja, is goed. Ik ga het nog wat doen. Hey, volgende week. Doeg. Doeg. Anneke. Ja, Astrid. Goeiedag. Hi. Ik had een vraag. Ja. Het is namelijk zo, ik heb in 2019 puppy genomen. Mm-hmm. En in 2021 kwamen ze van de belasting aan de deur. Oh ja. Wat het 228 euro. En vorig jaar is het 230 euro geworden. Maar nou vind ik het zo frappant. In Amsterdam hoeven ze niet te betalen. In Leiden niet. In Delft niet. Nee, het is gemeentebelasting, hè? Onderbelasting. Oh, is dat gemeentebelasting? Ja. Oh. Ja, dus het is. Ja, dat is wel. Ik vind dat echt. Weet je wat ik ook zo gek vind? Ik heb altijd weer spijt als ik zelf ergens over begon. Maar ik ben de zin alweer begonnen. Dat een paspoort in de ene gemeente duurder is dan in de andere. Oh, zo meneer. En dat is met hondenbelasting ook zo. Sommige gemeentes heffen hondenbelasting en andere niet. Gek, hè? Ja, want in de krant heeft toegestaan. Hierbij gaan we de hondenbelasting afschaffen. Oh? Ik denk, oh. Maar je hoort er helemaal niks meer van. Weet je zeker dat als ze de hondenbelasting komen halen... dat het wel hondenbelastingsmedewerkers zijn? Ja, want ze hebben het pasje laten zien en alles. Oh ja. Ja. Ik heb ook papieren binnen gehad dat het officieel was. Ja, ik weet niet hoe dat werkt, maar er zijn ongetwijfeld mensen die dat wel weten. Dus waarom je in de ene gemeente meer of minder hondenbelasting moet betalen dan in de andere. En of je er wat aan kan doen. Want ik kan me voorstellen dat als je in een gemeente met alle hondenbezitters gaat een soort petitie doet, dat je niet meer wil dat die hondenbelasting zo hoog is. Ja, dat kan ik ook doen. Ja, want ik woon in Den Haag, dus... Ja. Nou ja, ik ga dat proberen dan. Ja, maar je hoeft het toch niet te betalen aan diegene die kwam controleren of jij een hond had, toch? Nee, want ik heb naar de belastingkantoor gestuurd. Ja, inderdaad. Nou, dankjewel Anneke. Ja, oké. Goed, bedankt. Doeg. Gabi. Ja, hallo. Hi. Reageer op de vraag over de Chinese astrologie vergeleken met de Westerse. Ja. Het verschil is, het is gebaseerd op jaren en een cyclus van 12 steeds. En die vraag, die man die daarnaar vroeg, die had ook nog de vraag of het jaar van de kat bestond. Nou, dat is hetzelfde als het jaar van het konijn. En ja, dat komt omdat in Vietnam noemen ze het kat. En dit is allemaal die Oosterse astrologie, dat is hetzelfde. Maar dat is toevallig dit jaar. Dat is begonnen op 22 januari. Dus dat is zowel het jaar van het konijn als van de kat. Oké. Nou, dan is dat al duidelijk. En dan is het natuurlijk zo dat de Chinese astrologie heeft een... een soort sterrenbeeld voor het hele jaar. En wij hebben ze per maand. Ja, en dat zijn er ook 12. En waar is het dan op gebaseerd dat het een kat of een zwijn of een weet ik veel wat kan zijn bij de... Nou ja, dat is gewoon een cyclus. Dat, ja, hoe dat ooit is ontstaan, dat weet ik ook niet. Maar die volgorde is net als in de Westerse. Het begint met het zwijn, geloof ik. En dan gaat het door met de hond. En er is steeds een cyclus van 12. En zeggen mensen vanuit het oosten, zeggen die dan ook... mijn sterrenbeeld is konijn? Ja, en sommigen zeggen dat is kat. Ja, afhankelijk natuurlijk van waar weer. Oké. Ja. Nou, dankjewel, Gabi. Nou, graag gedaan, Alfred. Goeienacht. Succes met het programma. Dankjewel. Dag. Dag. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on on all the rainbows that Wishing on a Star, Rose Royce, hoorde je. 0800-1121, ik zeg het nog maar weer een keertje. Het is het telefoonnummer van de studio. Je kunt het bellen als je mee wil praten. Als je een vraag wil stellen. Als je Remco kunt vertellen hoe oplichters op Facebook te werk gaan. Dat ze dan je rekeningnummer willen hebben. En zeggen dat ze het geld overmaken en niemand langsturen. Maar wat is nou precies het oplichten daaraan? Julian wil weten of we de aardwarmte niet uitputten als we aardwarmte gebruiken als energiebron. Wout wil weten waarom we in het Nederlands zoveel uitdrukkingen en gezegden hebben. Henk wil weten sinds wanneer we de grondwet hebben en en hoe die in zijn huidige vorm is gekomen, gemaakt, geworden, geweest, gedaan. Peter wil weten waarom we ook nog een Eerste Kamer hebben. Nou is dat al enigszins uitgelegd net door Arie. Maar waarom is die controle nog nodig? Waarom nemen we niet gewoon de wetten aan zoals ze worden aangenomen in de Tweede Kamer? John wil weten wat er wordt gebruikt als er geen teer meer gebruikt mag worden. Hebben we ook al het een en ander over gehoord. En als iemand nog iets wil zeggen over Chinese astrologie, hoe dat werkt, dan houd ik me ook nog aanbevolen. Anneke wil dan nog graag weten waarom in de ene gemeente de hondenbelasting hoger is dan in de andere. 0800-1121. Paul? Paul? Ja, hallo? Oh, daar was je. Ja, je was in de verte. Ja. Hoor je mij slecht? Heb je hem op de speaker? Want ik hoor je heel slecht, inderdaad. Nee, ik heb hele mooie oordingetjes in. Maar oordingetjes, ja, daar ga je al. Gaat dit beter zo? Veel beter. Hi, Paul. Oh, hi, ja. Hi. Ja, zeg het maar. Ja, jij wilde iets... Nee, er was iemand die wilde iets weten over de grondwet. Ja, Henk. Ja. Henk. Nou, dan kan ik vertellen dat zo halverwege 1800... toen de Franse overheersing eindigde. Toen kregen wij werd het Koninkrijk der Nederlanden gesticht. En een koninkrijk kan alleen als er sprake is van één volk, levende onder één centrale overheid, en een eigen land. En ze moeten een grondwet hebben. Dus toen de koning, dat was dan Willem III, die werd koning Willem I. Ja. Die kwam naar Nederland. Die had in ballingschap in Engeland gezeten. Het is overigens een heel mooi schilderij dat die land in Scheveningen. Dat heeft terzijde. Ja. En vervolgens gaf hij het driemanschap Thorbecke van de Duin van Maasdam en van Limburg-Stierum de opdracht om een grondwet te ontwikkelen. Of te schrijven eigenlijk. Nou, die mannen die gingen in een kamertje zitten. Die begonnen die grondwet te schrijven. Hebben daarbij met een schuinoog naar Frankrijk gekeken. Want ja, de Franse overheersing was natuurlijk wel aardig. Maar de wetten die Frankrijk had, die waren eigenlijk best wel goed. En toen hebben ze van een groot gedeelte van de Franse wetgeving hebben ze overgenomen in de Nederlandse grondwet. Die grondwet die is wel een aantal keren gewijzigd, maar niet heel veel. Want als je de grondwet wil wijzigen, heb je twee verkiezingen nodig. Nou, de Tweede Kamer moet er iets van vinden. De Eerste Kamer moet er iets van vinden. En als dat gebeurd is, dan moet je wachten tot na de verkiezingen. En dan moet de nieuwe Tweede Kamer er weer wat van vinden. En de nieuwe Eerste Kamer moet er wat van vinden. En als iedereen ermee akkoord is, dan kun je de grondwet wijzigen. Volgens mij is de laatste grondwetswijziging, ik dacht, een jaar of wanneer hebben we verkiezingen gehad? 7. Ja, volgens mij na de laatste verkiezingen is er weer een wijziging geweest. Maar ja, dat staat me niet helemaal helder voor de geest. Ik heb ook al nooit tijden in mijn hoofd, dus daar kan ik je ook niet meer helpen. Nee. Maar nou weten we eigenlijk altijd een beetje hoe de grondwet eruit ziet. Maar ja, als je naar onderaan de grondwet gaat, weet ik eigenlijk helemaal niet wat daar nog in staat. Hoe bedoel je onderaan de grondwet? Nou ja, de grondwet is natuurlijk, dan ga ik denk ik meteen de gelijkheid voor iedereen. Er mag niet gediscrimineerd worden op gronden van en dat. Maar, ja, maar hoe ver gaat dat? Hoe lang is die grondwet? Nou, de grondwet is op zich een heel klein wetje. Volgens mij iets van, ik dacht 40 of 50 artikelen. Dat is nog best veel, toch? Nee, dat nou vergeleken bij het wetboek voor strafrecht. Ja. Of het wetboek voor strafvordering helemaal niet. Maar we moeten eigenlijk, we zijn eigenlijk verplicht om allemaal die wet te kennen, toch? Nee, Dat is een fabeltje. Oh. Er werd vroeger altijd gezegd, ieder wordt geacht de wet te kennen. Ja. Dat komt er eigenlijk uit voort dat voor een wet kracht van wet heeft, moet die gepubliceerd zijn in de staatscourant. Mm-hmm. En de staatscourant is een krantje en dat kun je bij de winkel kopen. En daarin staan alle wetten die gepubliceerd zijn. En daar komt dat vandaan, zeg maar, dat ieder geacht wordt de wet te kennen. Nee, ieder wordt niet geacht. Ieder kan kennis nemen van de wet. Ja. Oh, zo ja. Moet je dat zien. Iedereen moet geacht worden terug te kunnen zoeken hoe het zit. Daar komt het ongeveer op neer. Het is nog best ingewikkeld, hè? Maar als ik dat dan zo hoor, dat Henk dat niet op school heeft gehad. Bij mij gaat er nog vaag een belletje rinkelen. Maar dit zouden we toch wel allemaal op school gehad moeten hebben, toch? Nou, ik heb het ooit eens een keer op school geleerd. En dat vond ik wel interessant. Dus dat is eigenlijk blijven hangen. Ja, dan blijft het altijd zo. Als je er interesse in hebt, wil het wel blijven hangen. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Wetten worden getoetst aan de grondwet. Dus alle wetten die mogen nooit in strijd zijn met datgene wat in de grondwet is opgenomen. Nee. De grondwet is ons wezen, is Nederland, zeg maar. Ja. En daar komt bijvoorbeeld ook het gelijkheidsbeginsel vandaan. Ja, maar de meeste mensen kennen die wel, maar alle 40 staan niet op ons netvlies. Nee hoor, nee. Dat is ook helemaal niet interessant. Oh, gelukkig. Er zijn er een paar die interessant zijn. En, dus. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. En een goede uitzending. Jij ook. Doeg, dag Paul. Jacqueline. Ja, daar ben ik. Hi. Hi. Ik heb een antwoord op de vraag van Remco. En de vraag van Remco. Oh, die oplichters op Facebook. Ja. Ik heb het een paar weken geleden namelijk zelf aan de hand gehad. Oh. En ik, het is allemaal heel goed afgelopen. Ik was achterdochtig genoeg. Maar ik heb daardoor wel dus precies het zicht op de hele route die ze afleggen. Want bij mij zijn ze door het ijs gezakt op het moment dat ik het zelf niet meer vertrouwde en een telefoontje kreeg van de bank van volgens mij gebeurt er iets wat niet oké is. Oh, oké. Nou, vertel ons alles, Jacqueline. Ze beginnen inderdaad met het verhaal dat ze reageren op een iets wat je zelf op Facebook Marketplace hebt gezet. En dan krijg je inderdaad precies wat Remco ook zei. Het verhaal van wij zitten in het buitenland en we willen het graag komen laten ophalen en we willen graag vooraf betalen. Nou, willen ze. En dan ga je. Ik heb toegekeken, die bedrijven die ze noemen, bestaan die? Ja, daar zijn gewoon websites van. Mm-hmm. Dus niks raars. Maar ja, dan moeten ze inderdaad natuurlijk gegevens van je hebben. Want ze kunnen niet naar jou overmaken als ze je rekeningnummer niet hebben. Ze kunnen het pakje niet laten ophalen als ze je naam en adres niet hebben. Mm-hmm. Tot daar is het allemaal nog redelijk logisch. Ik denk, oké, ik heb nu overeenstemming gevonden. En een aantal uren later kreeg ik via Messenger, want ze doen bijna alles via Messenger. Daar hangt namelijk niet een 06-nummer aan. Kreeg ik een berichtje dat er voor mij een postwissel klaar stond. Ja. Inderdaad, netjes voor het bedrag wat ik met die mevrouw in mijn geval had afgesproken. En dan begint het oplichterspelletje, want dan vragen ze je. Dan zeggen ze, maar nu willen wij verifiëren dat jij inderdaad degene bent die jij zegt te zijn. En dat doen ze met een linkje. En dan vragen ze dus om op dat linkje te klikken en daar te verifiëren. En dan kom je in een, of het nou precies ideal is geweest, dat weet ik niet, maar je komt in een soort betaalomgeving. Mm-hmm. En daar staat dan een betaling voor jou klaar, die jij moet doen. En, en als je dat doet, dan ben je geld kwijt. En dat gaat helemaal niet altijd over grote bedragen. In mijn geval kreeg ik een betaalopdracht voor een gift certificate met een bedrag van iets van 200 zoveel euro. Ja. Ik dacht van, dit is raar. Ik hoor 15 euro te krijgen en niet 200 zoveel euro te betalen. Nee. Dus ik ben teruggegaan naar Messenger en ik heb gezegd van, hey, dit vertrouw ik niet. Dit vind ik zo raar, vreemd verhaal. Nou, dan hangen ze een fantastisch mooi verhaal op dat, nee, ik hoef me geen zorgen te maken, want het is niet een echte betaling. En de gegevens van dat het een gift certificate is en dat bedrag, die worden willekeurig door hun systeem gekozen. Maar eigenlijk betaal je niet echt. Tegelijkertijd ga je merken dat ze een beetje beginnen te drammen. Want ze voelen natuurlijk dat ze stront aan de knikken hebben. Ja. En Ondertussen ben jij wat meer tijd kwijt. En dan gaan ze ook zeggen van, nou is die link verlopen, zullen we je nieuwe link sturen? Ja. Nou, dat, als jij normaal geld moet betalen, dan heb je, dan zeg je van, nou kun je maar wachten rustig af totdat die verificatie komt. En dan gaan we betalen. Dan zit je helemaal niet aan te dringen op, wil je alsjeblieft maar heel snel verifiëren. Ja. En waar ze eigenlijk op gokken en op hopen, dat wat heel veel mensen niet doen, dat mensen automatisch dan maar gaan doen wat zij vragen. Okay. En niet goed lezen en dus niet zien dat er best een hoog bedrag staat. Het gaat maar over 200 euro. Het gaat dus niet altijd over 1000 euro's. En dat er ineens iets raars staat over van, ik moet gaan betalen voor een cadeaubon of iets anders. Waar eigenlijk iedereen die goed leest van wakker wordt en zegt van, hé, dit is raar. Ja, maar ze denkt van, oh, je stuurt mijn linkje. En oh, je moet staat dat linkje sturen. Ja. En dan moet ik ja of nee zeggen. Of ik moet ergens op een akkoordknopje drukken. Want dat doe je met zo'n betaling. Ja. Dan druk je even op akkoord en dan heb je betaald. Want zij hebben jouw rekeningnummer en alles. Dus dat zit allemaal heel mooi daarin verwerkt. En op het moment dat jij je dan gaat afvragen van, heb ik nou wat stoms gedaan? Ja, dan heb je wat stoms gedaan en dan ben je je geld kwijt. Want zij zijn direct daarna weg. Je kunt ze niet bereiken via Messenger. Ze zijn met de Noorderzon vertrokken. Ze hebben hun geld binnen. En dan maken ze blijkbaar ook iedere keer een nieuwe Messenger aan of iets. Want ze reageren gewoon via Messenger op een advertentie op Facebook Market. En dat gaat dus vaak over gewoon kleine dingen. Mm-hmm. Waarvan ze denken van, oh, daar zijn we snel, zijn we eruit. Niet, geen biedingsdingen, gewoon van, nou, wij gaan gewoon betalen wat jij wil hebben. Ja. En dan ben je dus, als je niet heel alert bent en goed leest, dan ben je die zaak voordat je er erg in hebt. En jij bent er dus niet ingetuind? Ik ben er niet ingetuind. Nou, misschien is dat mijn achtergrond als jurist die dan een beetje een rol speelt. En ik ben sowieso, moet ik heel eerlijk zeggen, niet goed van vertrouwen in dit soort online dingen. Ook door alle verhalen en alle phishingmails en dergelijke wijs geworden. Ik ben er overigens nog nooit in getrapt. En ik heb nog de extra mazzel gehad dat omdat ik terugkoppelde naar hen toe, want je bent natuurlijk best geneigd om ze te willen geloven. Want ik wilde die schoenen graag verkopen. Ja, ja. En ik dacht van, god, dat heb ik snel beet met die schoenen. Had ik niet op gerekend. En ze staan nu hier 3-4-5 weken later nog in de kast. Maar goed, dat zal me nu een zorg zijn. En ik heb de mazzel gehad ook nog eens extra. Ik ging dus wel twijfelen. En ik vond dat drammerige wel heel vervelend. Van, nou heel snel weer die link sturen. Had ik al zoiets van, ik weet helemaal niet of ik dit wel wil. En toen werd die betaalomgeving door, in mijn geval, de ING-bank afgesloten. Ik kreeg een melding van, deze betaling wordt afgebroken. En daarna ging de telefoon. En was het dus een mevrouw van de fraudehelpdesk van de ING op zondagochtend. Die luisteren echt 24 uur per dag. Zijn zij actief om het te monitoren van wat er binnen hun bank gebeurt. En zij zegt dus ook van, ja, we vonden dat wel een beetje raar en het duurde lang. En u zette niet door met de betaling, dus we hadden zoiets van, voelt niet goed. Vind ik eigenlijk ook best wel gek dat ze dat allemaal maar monitoren. Nou ja, zo actief is dus blijkbaar toch die fraude helpdesk. Wat natuurlijk een heel ongrijpbaar fenomeen in die bankenwereld is. Mm. Maar er worden natuurlijk over de hele wereld 24 uur per dag worden betalingen gedaan. Grote betalingen, kleine betalingen. Internetfraude is natuurlijk wel iets wat ook bij de banken toch best veel aandacht krijgt en waar ze veel voor waarschuwen. Ja. Maar ik was daar ook door blij verrast door die alerte houding van de bank. Ja. En misschien heb ik de mos gehad dat omdat het op zondagochtend vroeg was, mijn betaling wel opgevallen was en zou die op een ander moment niet opgevallen zijn. Mm-hmm. Maar dat is dus het trucje wat ze uithalen. Ze vragen je om te verifiëren. Dan zit je eigenlijk al in een betaalopdracht. En als je even niet oplet en zegt akkoord, dan ben je een paar honderd euro kwijt. En was dit in het Nederlands? Ja. En, ja. En jij had met een mevrouw te maken? Ja, dus de... en die mevrouw die reageerde op de schoenen. Zijn ze nog beschikbaar? Ja, zijn nog beschikbaar. U wilt er 15 euro voor hebben? Ja, ik wil er 5 euro voor. Is het een probleem als ik ze kom ophalen? Want ik zit op dit moment voor werk in het buitenland. Kan ik me best voorstellen dat dat kan gebeuren. Ja. Maar ik kan ze dus niet zelf komen halen. Maar ik wil wel graag vooraf betalen voordat u schoenen meegeeft. Dus dan begin je al met de vraag, oké, en hoe kom ik dan tot een afspraak wanneer ze me ophalen? Want het klinkt, dat hele traject klinkt op zich gewoon heel erg legitiem en geloofwaardig. Ja. En het vreemde en ongeloofwaardige komt pas op het moment dat ze bij zo'n postwissel dan ineens... Ik dacht in eerste instantie al bij het woord postwissel van... Hey, ja, dat ken ik van vroeger. Ja, hè, van, zitten we in 1961. Nou, dat zijn dus allemaal waarschuwingssignalen. Ja, eigenlijk allemaal hele kleine waarschuwingssignalen. Ja, dus altijd je vertrouwen als je het niet... Vertrouwen op jezelf sowieso, als je het niet vertrouwt. Sowieso, als je vertrouwt. Niet vertrouwt, kap het af. Als ze dan bij je terug willen komen, doen ze dat echt wel. Als mensen zijn die echt geïnteresseerd zijn. Jacqueline, we gaan naar het nieuws. Mag ik zeg heel erg bedankt. Heel het kan geven? Niet, ik kan het nieuws niet tegenhouden. Nee. Oh, vreselijk. NPO Radio 1. Goed zo. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In heel Nederland, behalve de provincie Zeeland, geldt tot zaterdagochtend 10 uur code geel vanwege gladheid. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. De sneeuwval leidde gisteravond tot een drukkere avondspits dan gebruikelijk. In het noorden en midden van het land bleven de sneeuwvlokken liggen, soms wel een paar centimeter dik. Het laatste nog levende lid van de Duitse verzetsgroep Weiße Rose is overleden. Traute Lafrenz werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met onder andere Hans en Sophie Scholl en verspreidde vlugschriften tegen Adolf Hitler. In totaal kwamen 7 leden van verzetsbeweging Weiße Rose, Witte Roos, om het leven. Ook Lafrenz werd door de nazi's opgepakt, maar werd in april 1945 door Amerikaanse soldaten bevrijd. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden ze naar de VS. Traute Lafrenz was 103 jaar oud. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk 4 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk 3 auto's en een vrachtwagen betrokken. 1 auto is in brand gevlogen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen is tot morgenochtend afgesloten voor verder onderzoek. De Italiaanse kustwacht is massaal uitgerukt voor een reddingsoperatie voor de Zuid-Italiaanse kust. Volgens de kustwacht zijn 3 schepen met aan boord zo'n 1200 migranten in de problemen gekomen door het slechte weer en de ruwe zee. Volgens Italiaanse media kwam de kustwacht gisteren ook al in actie toen een schip met 500 migranten in de problemen kwam in de buurt van het eiland Lampedusa. Eind vorige maand kwamen zeker 73 mensen om het leven voor de kust van Calabrië toen hun boot daar kapseisde. En dan het weer. Vannacht is het droog en klaart het op. Wel gaat het licht vriezen en is er dus kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon. Af en toe is er wel wat stapelbewolking. Het wordt dan tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ja, en nu begint het rijtje vragen toch wel erg uit te dunnen. Dus mocht je nog een vraag hebben, dan is het een mooi moment om even te bellen naar 0800-1121. Anders hebben we straks namelijk niks meer te bespreken. Je kunt ook een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl of even via Twitter of via Facebook een berichtje achterlaten. En als je wil komen chatten, dan ben je van harte welkom. Doe dat via nporadio1.nl/nachtzuster. En klik daar even de chat aan. En dan word je welkom geheten door, nou ja, hoop ik toch het merendeel van de mensen die daar zich op dit moment bevinden. En een appje is ook zo verstuurd. Dat kan gewoon via de NPO Radio 1 app. En dat kost niks. En het verschijnt allemaal hier maar op het scherm alsof het niks is. Nog wel een paar vragen die openstaan. Zoals de aardwarmte, waar Julian zich druk over maakt. Als we aardwarmte gebruiken, bijvoorbeeld voor warmtepompen, is het dan niet zo dat de aarde uiteindelijk afkoelt en we dus op die manier weer schade aan de natuur toebrengen? Wout wil weten waarom we zo verschrikkelijk veel gezegdes en uitdrukkingen hebben in het Nederlands. En eventjes kijken. John wilde graag weten wat we gebruiken als we geen teer meer mogen gebruiken om huizen te beschilderen, zodat er minder last is van vocht. Tim die wilde meer weten over de Chinese astrologie. Als je er verstand van hebt, bel dan ook even naar 0800-1121. En waarom heft de ene gemeente wel hondenbelasting en de ander niet of minder? 0800-1121. Maar nu is het 4 over 4. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Veronica Unlimited. En what kind of dance is this? What kind of dance is this? Ja, dat kun je afvragen natuurlijk. Veronica Unlimited hoorde je. Lenny? Ja, hallo Astrid. Hallo. Ik hoop dat je het een beetje warm hebt gekregen van het dansen. Ik moet eerlijk zeggen, het is minder koud nu hier. Ja, dat klopt. In die koude nacht heb je heel goed gedaan. Want beweging is tenslotte energie, maar warmte is dat ook. Ja. Ik voel het. Je voelt het. Dat betekent dus, maar de energie, die heb je eigenlijk misschien uit een boterhammetje gehaald. Of ik weet niet of je iets gegeten. Want uiteindelijk jouw beweging, die wordt omgezet in warmte. Maar jouw energie, die haal je, om dat te kunnen doen, uit wat je eet. Maar goed, het is in je studio nu wat warmer geworden. Maar daar hoeft niemand zich geen zorgen over te maken. Denk ik, toch? Jij refereert aan het verhaal dat als we aardwarmte gebruiken, precies. dat het de warmte van de aarde afneemt. Ja. Dus laten we vooropstellen dat warmte dus energie is. Denk ik. Misschien moet dat even gezegd worden. En je kunt dus over. Wat is nou warmte eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk de heftigheid waarmee materie beweegt. Zeg maar de moleculen en de atomen en alles, hè, dat trilt. Nou, en hoe heftiger dat gaat, hoe hoger de temperatuur is van die stof. Nou, in het binnenste van de aarde, als je elke 100 meter of 100 naar beneden gaat elke keer, dan stijgt de temperatuur ongeveer 1 graad. Dus als je op 2 kilometer of zo, weet ik veel wat zit, dan heb je het al redelijke temperatuurstijging. En daar zit dus veel energie in. Dat willen wij dus graag gebruiken. Ja. Ja, hoe onttrek je dat aan de diepte, hè, daar waar het heet is? Nou, dat kan op allerlei manieren. Warmte kan op 3 manieren eigenlijk van plek veranderen. Mm-hmm. Dus het kan ergens naartoe stromen. Maar dan moet dus die materie dus bewegen. Dat kan dus warme lucht zijn. Dat kan ook water zijn die door een buis stroomt. Maar dan moet je dus die spul in beweging brengen. Maar als dat er niet is, bijvoorbeeld er is helemaal geen stof, maar er is wel een zon, dan kan die warmte dus via straling ergens heen. Nou, dat maken wij ook dankbaar gebruik van zonnecellen en zo. Mm-hmm. En er is nog een manier dat als het dus wel een stof is, dan is er ook nog een manier dat het is geleiding. Als je met je blote voeten op een wollen tapijt gaat staan, dan merk je niet dat het koud is. Want een wollen tapijt geleidt niet. Maar als je op een stenen vloer gaat staan, die met dezelfde temperatuur, dan denk je, hey, wat koud. Omdat dat betekent dus dat steen heel makkelijk warmte aan je voet onttrekt. En daardoor voel je dus dat je koude voeten krijgt meteen. Dat heb je bij een wollen tapijtje niet. Nou, dat zijn dus de drie vormen. De warmtetransport noemen we dat dan mooi, hè? Mm-hmm. Van energietransport, warmtetransport. Nou, een draaiende windmolen, dat is ook energie, maar dat is geen warmte. De vraag is dus eigenlijk dat iemand zich zorgen maakt als je dus warmte onttrekt aan de aarde, of je dan de aarde kapot gaat. Tenminste, die woorden heb je zelf gebruikt, maar in eerste instantie, ik de vraag stelde, heeft dat misschien ook die woorden gebruikt, weet ik niet meer. Maar hij maakt zich zorgen. Ja. Nou, dat is het punt, is, moeten we ons zorgen maken of dat er warmte uit de aardbol wordt onttrokken. Nou, hij heeft gelijk. Het is zo dat het dan kouder wordt. Want als je dus ergens warmte weghaalt, dan daalt daar de temperatuur. Maar als wij die warmte in onze buizen stoppen en onze huizen daarmee verwarmen, stijgt daar de temperatuur. Mm-hmm. Dus het is alleen maar van plek veranderd. Maar ja, onze huizen behoren nog steeds tot de aarde. Dus per saldo verandert dus dat niet. Nou, het is dan natuurlijk wel zo dat de warmte vanuit een stukje binnenkant aarde naar een stukje buitenkant aarde gaat. Ja, en wat is daartegen? Ja, voor mijn gevoel, ik heb er geen verstand van, maar voor mijn gevoel, als het eenmaal buiten is, dan gaat het de lucht in en is het weg. Nou, de warmte, laten we het zo zeggen, die warmte die wij dus oppompen in onze huizen, en we ventileren niet, maar die warmte die gaat toch een keer inderdaad verlaat ons huis. Mm-hmm. Dat betekent, die warmte wordt overgedragen aan de lucht in ons huis. En die lucht stroomt een keer bij ventileren naar buiten. Dus ja. Het komt in de buitenlucht terecht. En ja. Dus hebben we een klimaatsverandering. Want het wordt dus warmer. Dus, maar ja, dat is altijd zo. Als wij onze huizen verwarmen, ja, dan gaat die warmte uiteindelijk de lucht in. En het wordt dus, onze luchtlaag om daarheen wordt warmer. Ja. Ja, maar de aardbol aan de buitenkant, die straalt ook warmte naar buiten, mm-hmm, als zichzelf mm-hmm. al, en dan koelt die dus ook af. Ja. Dus, ja. Maar die wordt overdag weer aangevuld, omdat wij dus zonnestralen opvangen. Dus er is dus, een warmtespel, een balans tussen warmte wat naar binnen wordt gestraald vanaf de zon en de warmte die vanuit de aardbol zich verspreidt, want die verspreidt zich over de hele bol via geleiding, zeg maar, hè, dus een van die drie. Dus van binnenuit is er geleiding geleidelijk naar de buitenkant van de bol en als die de buitenkant van de bol is, dan kan die dus uitstralen. Die warmte, die straalt, nou, net als de zon instraalt, straalt de aarde uit. Maar dan weten we, nu hebben we het CO2-probleem. Ja. Wat gebeurt er nou met die CO2 in de lucht? Te veel CO2. Die CO2, die absorbeert dus die uitgestraalde warmte weer. Dus die kan niet verder uitstralen. Want die blijft in de lucht langer. En daarom stijgt de temperatuur van onze aardluchtlaag. Maar los van dit verhaal, wat best moeilijk is hoor, maar Lenny, ja. Want los van dit verhaal snap ik dus best wel goed de vraag van Julian, dat je toch bang bent om de balans die er is van warmte en warmteverspreiding uit balans te halen als je dus op een andere ja. manier die warmte gaat gebruiken door bijvoorbeeld warmtepompen. Ja, maar een warmtepomp is, laten we zeggen, je kunt op verschillende manieren de warmte uit de aarde halen. Hè. Je kunt dus een buis, een hele lange buis, de grond inboren, zeg maar naar 2000 meter diepte, dat doen ze dan ook. Hè. Mm-hmm. En nou doen ze dat niet zomaar, nee, ze boren de buizen naar een bepaalde laag in de aardkorst, die, dat heet een aquifer, maar goed, dat woord kunnen we vergeten. Dat is een niet doorlatende laag waar bovenop water kan zijn, bewegen, stromen. Mm-hmm. Dus in de diepte stroomt, zit dus grondwater, heel, heel diep. Nou, en dat water is heet. En nou, als het nou een beetje een gunstige vorm heeft, die onderlaag, dan kan je dus die buis daar naartoe en boren. Maar dan kan je het water oppompen, het hete water. En als het dan kouder is, want het koelt bij ons huis, koelt het af, dan pomp je het weer terug. En dan wordt het water dus weer, dat gaat circuleren. Het koude water pomp je naar beneden en het warme water zuig je op en het laat je rondje draaien. Maar per saldo is het dus zo dat als wij graag warm willen hebben, ja, dan gaan we of kerncentrales bouwen. Dat doen we. Of we gaan hout verstoken, bossen verbranden, omkappen en dat gaan we verstoken. Ja, ik persoonlijk maak me daar veel meer zorgen over. Dat vind ik namelijk kwalijker dan wanneer je warmte uit een warm water uit de diepe grond oppompt. Dus dat is de vraag, waar moet je het meeste zorgen over maken als wij geen kou willen lijden, wat we toch doen? Nou, dat is een kwestie van een keuze maken. Ja. Je kunt ook kernafval creëren door een kerncentrale te bouwen. Ja, dan moet je. Dan zit je met stralingsbronnen enzovoort. Nou, je kunt ook bossen kappen en dat gebruiken in onze stadsverwarming. Kijk, de grap is dat we stadsverwarmingscentrales bouwen. Nou, en dan worden we allemaal boos, want we moeten de bomen kappen en dat wordt dan verbrand. Ja, en dan maken ze dus warm water en dat pompen ze door die buizen in de stad. Ja, dat zijn van die mooie buizen. Ik vind het een goed systeem, want ik vind het beter dan overal gaskacheltjes laten branden in alle huizen. Ja, maar die warmte moet er toch komen. Maar ja, je kunt die warmte. Je kunt kiezen of je gaat hout in die ovens gooien, of je haalt warm water uit de diepte. Ja. Ja? Ik persoonlijk vind dus dat het een goed idee is om op hele goede plekken, diepgelegen, warm water op te laten stromen. Mm-hmm. Door de huizen heen, via de stadsverwarming, en dat weer terug te pompen in de diepe onderlagen. En zo circuleert het rond. En ik maak me helemaal geen zorgen, ik niet tenminste, dat daardoor de aarde te koud zou worden. Want als die te koud is, dan zorgt de zonnestraling weer dat het weer op wordt gewarmd. Nou, dan hoop ik dat Julian dit ook allemaal nog heeft meegekregen en dat hij gerustgesteld is, Lenny. Ik heb gehoord dat hij gewoon erg van GroenLinks is. Hij maakt zich dus zorgen over het klimaat, onder andere. Mm-hmm. Dat mogen we allemaal wel eens doen, eigenlijk, vind ik. Maar goed, dat is met een heleboel. Het is met stikstof ook het geval, dat soort dingen. CO2-belasting. Maar als hij zich erg zorgen over wil maken dat we te veel bomen kappen daar, te veel verstoken met hout, te veel aardgas verbranden, om andere redenen dan de Groningers, ook geen steenkool branden, want het geeft allemaal die CO2 en dat is de opwarming van de aarde. Laat die aarde maar eens wat afkoelen. Dat compenseert de opwarming van de aarde en zodat er minder gletsjers smelten. Dat lijkt me gunstig, want ze willen nu notabene stof vanaf de maan. Hè? Kun je voorstellen stof vanaf de maan rondom de aarde te gaan strooien? Dat is een serieus plan. Oh. Met het idee om de warmtetransport van de zon tegen te houden. Dat reflecteert dan terug. Dat bereikt de aarde niet om onze aardbol iets kouder te laten. En wie zijn ze in dit geval die met maanstof willen gaan strooien? Als je het meetje, het laatste nieuws de afgelopen 2 weken heb ik vernomen dat die plannen. Er wordt ook op de radio ook over is gesproken, hoor. Maar je weet dus niet wie. Nou, dat ben ik kwijt. Ik heb het ook in de krant gelezen. Was even benieuwd daar, want iedereen kan natuurlijk een plan in de groep gooien. Goed. Ik hoor af en toe een radio en ik lees allerlei kranten. En ieder daar in al die kranten zie ik een berichtje. En dan weet ik niet meer op welk jaar ik Radio 1 zijn geweest. Maar niet zo lang geleden is het ineens in de middagprogramma's is dat aan de orde geweest. Het was een plan, Het is een idee, het is een plan. Ik denk, hallo. Ik denk, hou je spiek. Nou goed, oké. Okay. Goed. Maar Lenny, ik ga nu wel afronden. Ja, goed. Want het antwoord is er voor Julian, volgens mij. Hij hoeft zich niet ongerust te maken. Nee, dat is in het kort. Dank je wel. Oké. Okay, goeiedag. Dag. Mijn hoofd staat in brand. Het gloeit, het gloeit naar jou. Zet mijn hart in vuur en vlam. Mijn hart is zo lang zo koud geweest. Zonder warmte, geen leven. Zonder liefde, geen bestaan. verder nog te zeggen? Over de hemel, zonder wolken, over de heuvels, in alle rust, te sterven. Zonder warmte heet het liedje, dat was je misschien al wel duidelijk, want hij zingt het regelmatig. Frank Boeien was dat natuurlijk. 0800-1121 is het telefoonnummer. En gebruik dat telefoonnummer als je een vraag wil stellen vooral. Want ik begin door mijn vragen heen te raken en heb dus nieuwe nodig. Maar mocht je een antwoord weten, dan mag dat altijd natuurlijk. Wie kan wat meer vertellen over Chinese astrologie voor Tim? En wie weet waarom in de ene gemeente de hondenbelasting anders is dan in de andere gemeente? En dan Wout, die de vraag stelde: waarom hebben we in het Nederlands zoveel uitdrukkingen en gezegdes? Een bloemrijke taal, dat is het Nederlands. Dan nog de vraag van John. Als teer verboden is om te gebruiken bij het schilderen van je huis, wat wordt er dan nu gebruikt? En nou had Jan het oorspronkelijk, toen hij belde, over de zwarte rand die dan geschilderd werd bij huizen, die dan geschilderd werd met blak vernis. Als iemand dat bekend voorkomt, dan willen we nog heel graag weten wat dat dan was. 0800-1121. Peter. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Peter. Ja, ik had eigenlijk, blank vernis weet ik niet wat het is. Maar ik weet wel waar je dus een muur mee dicht kan krijgen. Ja. En Dat is met natron waterglas. Natron waterglas? Natron met een waterglas. Ja. En dat is dus het antwoord van als je geen teer meer mag gebruiken, dan stappen mensen dus over op natron water. Dat is helemaal geweldig. Als je bijvoorbeeld ook keramieke vaas hebt die water doorlaat. Ja. En je behandelt de binnenkant met natron waterglas, laat er geen water meer door. Oh. En wat is dat voor spul? Ja, dat kun je gewoon kopen bij de drogist. Nou. 7-8 euro per liter. Ja, want de chemische samenstelling is, dat weet ik niet. Dat weet ik wel van een heleboel andere dingen, maar dit niet. Nee, nee. Mijn vader was laborant en die had allemaal van dat soort middeltjes. Ja, ja, allemaal helemaal geweldig. Nou, dat onthoud je dan, weet je wel. En dan denk ik van, op zich wel grappig. Ik denk, ik ga het melden. Ja, nou ja, het is precies het antwoord op de vraag. Dus dan kan ik er weer een wegstrepen. Ja, en dan die meneer van die warmtepomp, die zijn eigen zorgen maakt. Dan denk ik van, ja, als je naar IJsland kijkt, er staan natuurlijk al eeuwen staande gijzers te spuiten. Dus die warmte zal ergens vandaan komen. Die doen het ook nog steeds. Ja, maar ja, ik snap dat wel, hoor. Dat je denkt van, ja, dan bedenken we iets. En dan denken we, oh ja, die gijzers die spuiten ook uit de grond. Dus we gaan op nog 2600 plekken gaan we dat, dat maar. En dan verandert natuurlijk op een gegeven moment wel de balans. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wat die meneer net vertelt. Dat hij zegt van ja, er is zoveel straling van de zon. Dat op een warme dag, dan kun je de veranda leuning kan je vastpakken, die bloed heet. En dat zit in die aarde natuurlijk ook. Dus ik bedoel, dat moet er ook weer een keer uit. Nou ja, dan, ik heb net ook begrepen dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dus ik ga er gewoon vanuit dat als iedereen die zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken, die neem ik gewoon volledig voor waarde aan. Dat lijkt me heel prettig. Ja, dat moet je ook doen. Dat is het meest gezellige, toch? Ja, precies. Dankjewel, Peter. Oké, fijne dag nog. Dank je, dag. Waterglas. Henk? Ja? Dag, Henk. Goedemorgen, Astrid. Zeg het eens, Henk. Oh, ik een uur geleden hoorde ik iets over de Twitter van de muren. Ja. En ik ben vroeger metselaar geweest. Ik heb zelf in zo'n oud huis gewoond wat van buiten wit gekalkt werd. Ja. Met bij ons smeerden ze paraffinelak erop, zei mijn vader, moest erop. Ja. Wat ze vandaan halen, dat kon je bij de schilder halen of bij de coöperatie van de landbouw. En dat is ook kon je beter. Dat werkt waterafstotend. Maar nog eens wat, het optrekkend vocht. Ja. Een fundering werd vroeger gelegd van stenen. Hoeven helemaal geen harde stenen te zijn. Alles kon je alles een beetje instoppen. Maar dan moet je minstens een halve meter harde klinken semmen. Zo'n laag dat daar het op wel in het vocht niet naar boven kon. En dan, na die meer, dan kun je weer slechtere stenen gebruiken. Maar er waren meestal de goedkoopste. En dan, die werd het dan, de muur werd glad gemaakt met stukken door. Ja. En van daarom werd er geschilderd. Maar vroeger waren er ook geen dakgoten. Dus dat regenwater, dat spatte onder tegen de muren aan. En vandaar werd het dan zwart gemaakt. Ja. Met paraffinelak, werd er gezegd. Oh, oké. Nou, aan de binnenzijde van het huis, in de koeienstal dan. Dat in mei de koeien in de weiën gingen. Waar die koeienstallen moesten goed schoongemaakt worden en geschropt en van alles en nog wat. En dan zeiden aan de binnenkant, ook om die urine van die koeien niet in de muur te laten trekken, ook zo'n halve meter zwart maken met paraffinelak. En dat, zo werkt dat eigenlijk. Elk jaar werd dat gedaan aan de binnenkant, aan de buitenkant niet zo vaak. Nee, dat is wat ik er van allemaal van weet. En dan werd het, daarboven werd het dan nog wit gekalkt? Ja, wit gekalkt, zeg maar. Want er zaten niet zulke mooie stenen aan, goedkope. We hadden vroeger Belgische stenen, hadden ze hier, de waren van hele zachte. Mm-hmm. Dus, maar die, ja, dat moest wit gemaakt worden dan. Ja. Ja, en zo stonden meer van die oude huisjes. Stonden nog wel een paar. Mm-hmm. Ik praat nu van de dertiger jaren, waar ik ben onderaan in de 90. Oh ja. En waar ze paraffinelak voor gemaakt is, dat werkt niet. Het was geen teer in ieder geval. Dat gebruikten die schippers bij ons allemaal. Oh, ja. Ja, nog aan Schippersdorp. Nou, ik denk dat er heel veel antwoord is gekomen nu weer. Dank je wel daarvoor. Oh, ik vind het ook wel lang. Ik heb er dan in tussentijden weer geslapen. Ik ga dan weer naar bed. Je hebt een heel goed programma. Dank je wel. Ik wakker zelf vijf dagen zet. Donderdag is het. Je hebt het beste programma aan de eerste tijd van de dag. Oh, dank je wel. Nou, ga zo door. Dat is fijn. Wel trusten, ja. Hè? Ja, dank je wel. Ik probeer nog even wakker te blijven. Doei. Dag Henk. Hoi. Meijert. Ja, goedenavond. Hallo. Met Meijert. Een mooi nostalgisch verhaal. Ja, wat ik net hoorde. Ja, leuk. Ik heb iets hedendaags wat ik niet begrijp. Ik woon in Amsterdam, Oud-Zuid, de Pijp. En druk, vol met auto's altijd. En er rijden altijd door de straat van die parkeerautootjes, controles. Ja. Maar die hebben een soort, iets op het dak gebouwd met allerlei lampen, satellieten waarschijnlijk. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar ik vraag me dus af, van hoe kunnen ze nou controleren of je nou niet betaald hebt? Dat je wel betaald hebt, ja, dat gaat dan allemaal via de telefoon of zo tegenwoordig. Ja. Maar die auto's die staan dan echt kont aan neus geparkeerd. Dus ze kunnen in principe, als je er doorrijdt of als ik er doorloop of fiets, kan je die kentekenplaten niet zien. Mm. Hoe kunnen ze dan wel controleren of je niet betaald hebt? Want ik denk dat het. Het betalen gaat dan gewoon natuurlijk van, nou ja, dat ga je dan via telefoon, geef je je kenteken door waarschijnlijk. Ja. Op type auto's doen ze het waarschijnlijk niet meer, want die auto's die lijken allemaal op elkaar. Dus hoe werkt dat nou? Goeie vraag, Meijert. Ja, ja. Ik zie ook wel eens buitenlandse auto's staan en die staan dan ook kont en neus geparkeerd. Mm-hmm. En Franse, Duitse auto's zie ik vaak hier in de straat. En ontkomen die daar dan ook aan? Ik kan het niet vatten eigenlijk. Vroeger had je gewoon natuurlijk ouderwets nog die jongens met een scootertje en die gingen dan kijken, kentekens en dan die werden uitgescholden. Ja, dat bestaat niet meer. Maar vroeger kon je gewoon ook kijken zo onder het raam of er een bonnetje lag. Maar ja, nu liggen die bonnetjes daar ook niet meer. Dus je moet inderdaad het kenteken wel kunnen zien. Ja, daarom. Ja, dat zou je dan denken. Ja, ja. Ja. Nou, geen idee. Als die auto's en die kentekenplaatsen zitten natuurlijk allemaal laag en je auto's staan echt heel krap geparkeerd in een rij. Ja. Dus ja, dan is het dan denk ik van hoe kan je het dan alsnog checken? Of, ja. of als het dus niet checkbaar is, dan laten ze het er maar bij. Dat zou misschien ook nog een optie kunnen zijn. Ja, maar ik denk niet dat het zo gaat. Als iemand dat gaat zeggen, dan ga ik alsnog beter proberen te leren inparkeren. Want nu denk ik altijd, nou, als het niet makkelijk past, dan rijd ik wel door. Maar, Ja, zoiets. En het is natuurlijk, als je schuin geparkeerd staat, met de aparte stroken, maar hier staan ze natuurlijk gewoon kont aan neus tegen elkaar aan. Nou, dat zit soms op de centimeter. Dus zo doen we die vraag eigenlijk. 0800-1121. Ik ga mijn uiterste best doen, Meijer. Dank je wel. Oké. Okay. Jij ook. Dank je wel, zover. Dag. Dag. Bert. Goedemorgen. Dag, Bert. Hi. Ik had ook een vraag. Ja. Het wielerseizoen is weer begonnen. Oh. En, ja. Ja. Leuk. En ik zie altijd die peloton rijden en die ploegleiders, die zitten altijd achter het stuur. Ja. En als een renner dan iets nodig heeft, dan vraagt hij zijn ploegleider. En dan komt die ploegleider naar voren gereden. En die moet dan altijd rechts van de renners blijven rijden. En dan krijg je een hele gevaarlijke situatie. Want die man die zit er achter het stuur, die moet op het verkeer letten en die moet met die renner spreken. Mm-hmm. Nou, vroeg ik mij af, waarom rijden die niet in een Engelse auto? Dan kan een chauffeur gewoon met de rijden. Met de bestuurder aan de andere kant. Exact. Ja. En dan kan hij gewoon normaal praten en zijn handen vrij houden en een handje geven en een bidonnetje aangeven en zo. En dan zou je nog kunnen denken van ja, dan komen er ongelukken, want niet iedereen kan het. Dus snapt dat systeem van dat het stuur aan de andere kant zit. Maar dan ga je gewoon Britten inhuren om die auto's te besturen. Exact. Maar ja, die moeten dan weer wel rechts rijden, of juist? Ja, die moeten dan Ja, dus dat is dan weer ingewikkeld. Ja, dat zou dan misschien wel wat training vergen. Ja. Maar jij zit dat te kijken en jij denkt, dit zou de oplossing zijn. Waarom doen ze dat niet? Ja. Exact. Of zeggen gewoon de regels veranderen en zeggen dat de ploegleiders aan de andere kant moeten komen. Dan zitten ze goed. Ja. Ja, maar dan moeten ze inderdaad dus weer door het venstertje van de bijrijder hangen. Ja. Tijdens het rijden. Ja. Ja, je denkt toch dan dat als ze het zo doen, dat er toch wel een reden voor zou zijn. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat nog nooit iemand daar goed over na heeft gedacht. Ik geloof het niet, nee. Nee. Nee. Nou, dan is dan of nu denkt echt de hele wielenwereld van we gaan het zo doen, want die zitten natuurlijk allemaal te luisteren. Exact. Of we krijgen straks van iemand de uitlegging waarom dat niet zo is. Dat is nog beter. Ja, dus misschien ook iets realistischer. Want het is wel bergaf natuurlijk altijd van een rare situatie. Dan denk ik iedere keer van nou, poeh. Ja, gevaarlijk. Ja. Gevaarlijk. Ja. 0800-1121. Ik doe mijn best, Bert. Oké, dankjewel. Jij ook bedankt. Dag, dag. Anton. Hi, nacht zuster. Dag, Anton. Hi. Hi, met Anton uit Almere. Hi. Ik leg er helemaal in een deuk om jou, weet je dat? Nou, ik doe niks. Ik heb helemaal ook... Jawel, in een deuk. Mooi, ook weer de uitdrukking weer. ik ben vroeger automonteur geweest. Ja. En toen had je een wankelmotor. Zeg je dit wat? Nee. Ga maar opzoeken. Nee, ik ga niks opzoeken. Je gaat het me gewoon vertellen. Ga het uitleggen. Ja. Een wankelmotor werd uitgevonden. Zeg maar heel simpel. Heb je ook een brommer gehad vroeger? Die noem maar wat. Nou, ik had buurjongens met brommers. Veel makkelijker hoef je niks aan te doen. Kan je toch brommen rijden. Ja. Ja, dat is goed. Heel simpel. Je hebt een zuigertje, dat gaat heen en weer. Een zuigertje. Heel simpel. Ja. Brengt energie op. En toen kwam er een of andere slimme ingenieur die zei van... ik heb een wankelmotor ontdekt. En dan moet je denken aan een driekant koekje. Een driekant koekje. Een beetje ovaal. En het was een tweetakt. En die zat in een Mazda. In een NSU. En in een motor Jan van Veen. Dat werd later een kruiper genoemd. Een kruiper. En dat is het mooie. Die had maar één bougie. En die had bij iedere slag had die een rotatie. Klinkt heel ingewikkeld. Maar het ding dat putte uit iedere druppel benzine, mengsmering, enorm veel energie. En dat wordt nog steeds gebruikt, maar het is onbemind en onbekend. Weet je nog? Ja, hebben we het nou nog steeds over de wankelmotor? De wankelmotor, ja. En dan moet je niet denken in een DAFje. Nee, oké. Ja, wankelmotor. Ja. Ik zou zeggen, ik denk dat er luisteraars zijn die enorm... wankelmotor. Wankelmotor. Dus niet dat de motor wegwandelt. Weet niet. Maar je hebt toch weinig te doen, zeg maar. Geintje natuurlijk. Ja. Geintje. Ja. Maar het wordt nog steeds gebruikt. En waarom? Okay, ja. Die dingen zijn onverwoestbaar. Alleen ze hebben één probleem. En dat is het afdichtingproces. Maar ondertussen is het opgelost. En er rijden nog steeds NSU's, Jan van Veen motoren. En ook gewoon aggregaten met een wankelmotor. En waarom? Die dingen zijn onverwoestbaar. Bijna. Ja, ja. Ja. Ja. Nou goed, een wankelmotor, nachtzuster. Maar ik heb nog geen vraag gehoord, Anton. Dus je belde gewoon om de wankelmotor even door te geven. Nee, om te zeggen of jij er wat vanaf weet. Maar hoe cares of ik er wat vanaf weet? Er zijn honderdduizenden dingen waar ik niks vanaf weet. Ah, oké, goed. Nee, je wilde gewoon even een kleine lezing over de wankelmotor geven. Ja, en weet je wat leuk is? Over disco-dancing. Je mag best weten, ik zit al meer. Ik zit bijna thuis ook gewoon te dansen bijna. Weet je dat? Ja, wat een gezelligheid. Het slaat drie keer niks op. Maar even serieus. De wankelmotor is een ongewaardeerd motorblokje. Anton, nu moet ik even streng zijn. Want dit is een programma met vragen en antwoorden. Niet met TED Talks over de wankelmotor. Oké, goed. Nou. Ga er maar over nadenken, nachtje. Ik zal erover nadenken of ik erover na ga denken. Oké. Ik vind je mag best weten. Ik denk dat wij een beetje stammen uit dezelfde generatie. Oh. En ik moet zeggen, je bent een beetje van disco-dancing. Ik zit buiten door de kamer te dansen. Echt waar? Nou, wat een gezelligheid. Dankjewel, Anton. Oké, doeg. Rol. Ja, hoi. Hallo, Rol. Hallo, ja, nee, ik luisterde net eventjes nog meer over de wankelmotor. En ja, dat Ja, dat vind ik ook een heel fascinerende motor. En, oh. Maar daar gaat het niet gelukkig, over. Gelukkig, ja. Nee. Ja. Nou, gelukkig, ja, je weet niet wat je mist, maar ja. Het wankelmotor. Ja, precies. Okay. Ja. Nee, ja. Maar nee, ik dacht nog even na over die aardwarmte. En in wat voor vorm de winning van aardwarmte de aarde schade zou berokkenen. En, yeah. En dat doet het niet. Ik bedoel, want die warmte... Want ik hoorde voorheen dingen van zonnestraling en zo. Maar de zon heeft daar helemaal niets mee te maken. Ik bedoel, die aardwarmte die komt van binnenuit. Yeah. De aarde heeft een heel warme kern. En mm-hmm. Hoe dieper je graaft, hoe warmer het wordt. En daar kan je gewoon een heleboel energie uit winnen. En op een gegeven moment, ja, dat zal op een keer zal dat ophouden. Maar dat, ja, dat zal nog miljoenen, miljarden jaren duren voordat dat zover is. Ik bedoel, voor die zon is de. Voor die keer is dat moment is de zon al een keer uit elkaar geploft, zeg maar. En dan. Dus kijk, aardwarmte is gewoon echt heel erg duurzaam. En daar moeten we echt meer... gebruik van maken. Meer gebruik van maken, meer aandacht aan besteden. En dat wordt ook gedaan op het moment, maar... Ja, op het moment zijn nog steeds de fossiele brandstoffen. Die hebben nog wel steeds een prioriteit economisch politiek en dat soort dingen. Maar aardwarmte is echt een van de dingen die ons eruit kan redden, zeg maar, op een gegeven moment. En... Dat wilde ik even zeggen. Want, yeah. want ik hoorde van ja, dat het door zonnestraling. Maar zonnestraling heeft daar hier helemaal niets mee te maken. Dat wilde ik eventjes. Duidelijk zeggen. Duidelijk maar Roel, kun jij mij vertellen waarom we waarom die aarde zo verschrikkelijk warm is? Waarom precies weet ik het niet. Maar ik weet wel dat er een gloeiend hete ijzerkern in binnen in de aarde ronddraait. Mm-hmm. Het is gewoon zo, hoe dieper je graaft. Je kan heel diepe putten boren en zo. En het water wordt gewoon steeds warmer. En waarom dat precies zo is, ja, dat is een van de. Ja, van de. Raadselen. Een van de raadselen van het ontstaan van het heelal, ja. Maar we zitten gewoon op een heel hete kern. Mm. En een hele. Gelukkig een heel dikke aardschol daaromheen. Waardoor we onze billen niet verbranden, zeg maar. Maar het is gewoon zo, ja. Er zit ontzettend veel energie daar beneden. En daar kunnen we heel veel gebruik van maken. Nou, kleine geruststelling. Maar ik wilde gewoon eventjes weten, of laten weten, of dat het niks met die zonnestraling te maken heeft. Het heeft niks met zonnestraling te maken. Nee, dat wil ik eventjes, ja. Dankjewel. En ik ga weer eens eventjes de wankelmotor nagoogelen. Ja, kijk, dat hebben we dan toch maar weer veroorzaakt. Ja, of we. Ja. Veel plezier daarmee, ja. Roel. Dank je wel. Oké. Dag. Fijne nacht nog. Ja. Ze zit op het perron en kijkt gelaten naar de treinen. Ze zit er maar met één gedeukte koffer en een tas. Vandaag heeft ze besloten uit zijn leven te verdwijnen. Dus heeft ze enkel bij zich wat voor haar belangrijk was. Dat is genoeg. Alleen wat schone kleren en wat geld en een paar boeken. De katten voor ze wegging nog wat extra in een bak. Een briefje waarin staat dat hij haar niet hoeft te gaan zoeken. De soep staat in de koelkast en een op te warme prak. Dat is genoeg. Al 18 jaar getrouwd en nooit meer warm of koud. Een rustig lauw bestaan van zekerheden. De kerst met Els en Sjaak en het dinertje van de zaak. Vakantie in Oostende, haar huishoudelijke taak. Het hoort nu allemaal opeens tot het verleden. Ze wil zo graag gelukkig zijn, niet enkel maar tevreden. Een man die van haar houden blijft voor eeuwig en altijd. Ze heeft gehoopt dat hij dat was, maar dat is al lang geleden. Ze hebben wel van alles, maar dat ene zijn ze kwijt. En dat is vreemd. Ze denkt het is het lot niet, dat de liefde laat verdwijnen. En hartstocht laat ontglippen, ook al was die nog zo groot. Het is alleen de tijd die alle dingen doet verdwijnen. Je kunt de tijd niet doden, het is de tijd die alles doodt. En dat is vreemd. Al 18 jaar getrouwd en nooit meer warm of koud. Een rustig lauw bestaan van zekerheden. Wat centen op de bank, geen kinderen, godzijdank. En vrijdagavonds bridge met Annelies en Frank. Het hoort nu allemaal. Opeens tot het verleden. Ze zit op het perron en kijkt al uren naar de trein. Soms ziet ze haar gezicht, dat wordt weerspiegeld in een ruit. Een vrouw van in de 40, moeie ogen, scherpe lijnen. Ze heeft vandaag beslist een nieuwe fase in geluid. Zo is het goed. De sneltrein naar Parijs komt het station binnengereden. Ze pakt haar tas en koffer en ze strekt haar stramme rug. Ze zet zich in beweging en met vastberaden schreden verlaat ze het perron. En gaat bedaard naar huis terug. Zo is het goed. Was Robert Long natuurlijk, dat zul je... Nou, met enige zekerheid durf ik wel te zeggen dat je dat wel gehoord zult hebben. Maar goed, sommige mensen herkennen het natuurlijk ook niet. Robert Long dus. Nooit meer warm of koud. 0800-1121 blijft het nummer en gebruik het vooral. Als je Beijert kunt vertellen hoe de parkeercontroleauto's werken in Amsterdam. Of als je Bert kunt uitleggen waarom de ploegleiders tijdens het wielrennen niet in een Engelse auto zitten, zodat ze aan de goede kant van de auto, maar ook aan de goede kant van de weg zitten als ze een wielrenner iets aan moeten geven of iets dergelijks. Ik kijk te weinig wielrennen om hier een werkelijk beeld bij te hebben, maar ik denk dat ik begrijp wat hij bedoelt. Dan de vraag van Anneke, waarom in per gemeente de hondenbelasting verschilt. Tim wil nog steeds graag een iets wat uitleg van de Chinese astrologie. En Wout vraagt zich al sinds het begin van deze uitzending af, waarom hebben wij in Nederland zoveel uitdrukkingen en gezegdes in onze taal dus? 0800-1121 als je een antwoord kunt geven. En we hebben nog ruim een uur, hè? Dus stel ook vooral je vragen via datzelfde telefoonnummer. 0800-1121. Said. Goedemorgen. Hallo. Alles goed? Met mij wel. Met jou ook? Ja, gaat goed. Gaat Kijk, goed. Dan is alles goed. In ieder geval op dit moment tussen ons. Ja. Gelukkig. Ik heb een antwoord volgens mij op de vraag van de parkeerboetes. Ja. Ja, wat ik weet, dat zijn scanauto's. Die technologie is zo gedaan als kentekenherkenning. En die kentekenherkenning die herkent de kentekens van de auto of van het voertuig. Mm-hmm. En als het voertuig bij een paal staat, tegenwoordig is dat digitaal. Hè? En dan, of als je met munt hebt, moet je altijd je kenteken invoeren. Dus die apparaat weet die kenteken. En op naam, adres namelijk, via RDW Belastingdienst. En dan heeft hij zo gedacht, 10 minuten is die kenteken niet ingevoerd, de auto komt langs, je herkent die kenteken. En dan rolt hij zo je brievenbus in als je niet netjes aan de wet hebt gehouden. Zo is het. Maar de auto kent niet het kenteken, want als je je kenteken hebt ingevoerd, krijg je geen boete. Want dan heb je betaald. Nee, en heb je betaald. Ja, en de vraag van Meijert is ook een beetje, die auto's staan zo dicht op elkaar, hoe kan zo'n auto met die spullen op het dak dan jouw kenteken lezen? Dat is onmogelijk. Dan is het of menselijke handeling geweest, ja, of het is dan een straatcamera waar een beveiliging of een boa achter heb gezeten dat die camera heeft gezien, die kenteken. En ja. Moet een kenteken hebben genoteerd zijn door of menselijk of digitaal. Oké, dus die scanauto's die rijden misschien soms wel door zo'n straat waar die auto's heel dicht op elkaar staan. Maar dat is alleen maar omdat ze onderweg zijn naar een straat waar ze weer haaks op de stoep geparkeerd staan. Ja, in ieder geval. Hij rijdt gewoon mooi. Nee, en die boa die kent natuurlijk ook handmatige dingen invoeren in zijn systeem. En dan kijkt hij eventjes, die staat zo slordig. Ik ben een handhaver hier ook. Dus ik zorg dat hij volgende keer twee keer nadenkt voordat hij hem zo gaat neerleggen. Oké, dat komt er ook nog allemaal bij kijken. Ja. Nou, dankjewel, Said. Ja, en ik zal nog wel even mooi vertellen. Je hebt tegenwoordig in China gebeurd dat. Die heeft zelfs een gezichts- en een oogherkenning. Oh. En dus als jij niet aan de regels houdt in China, wat dan ook, op je loopt door de rode stoplicht, dan krijg je ook zomaar thuis een boete in dat land. Op je gezicht? Ja. Dan wordt gewoon je gezicht gescand. Big brother watching you, yes. Dat wordt wat, want mijn dochter die lijkt sprekend op mij. Dus als die dan een keer door het rode licht heen fietst, dan krijg ik de bekeuring. Ja, of als ze zeg maar op één adres zich geschreven staat, dan krijg je misschien al twee. Nee. Nu wordt het te erg, maar het zou kunnen. Dankjewel, Said. Alsjeblieft, Astrid. Doeg. Hoi. Mevrouw Vassenier. Hallo? Hallo? Ja. Dag. Ja. Zegt u het maar. Ja, ik vraag me af waarom ik geen rijbewijs krijg terwijl ik goed gereden heb. En die man dan zegt van ouderen moeten niet meer rijden. Dat is toch niet eerlijk? Nee. Maar hoeveel jaar bent u? 89. Ik heb jarenlang goed gereden. Ja, ja. En u moest opnieuw afrijden? Ja, en toen een rijtest. En die heb ik goed gedaan. Maar die man zegt, ouderen moeten niet meer rijden. En weigert om dat rijbewijs te geven. Het komt een beetje bekend voor, mevrouw Van Sanier. Heeft u eerder gebeld? Nou, misschien heel veel eerder. Ja. Nee, maar waarom hebben ze u dan laten afrijden als ze toch zeggen dat u te oud bent om uw rijbewijs te mogen terugkrijgen? Ja, dat weet ik ook niet. Ja. En uw vraag is nu of u of het eerlijk is, dan is het antwoord, lijkt mij al nee. Maar... Nee. Dus u heeft gewoon. Wanneer was het dat u weer rijexamen deed? Nou ja, al een poosje terug. En intussen heb ik een nieuwe heup gekregen en zo. Dus dat is een beetje andere taal geweest. Ja. Oké. Nou ja, ik vind het wel een raar verhaal. Degene waarbij u aan het afrijden was, zei die het? Nee, die heeft gezien dat ik goed gereden heb. Ja. Maar die zegt gewoon, ouderen moeten niet meer rijden. Wat een raar verhaal allemaal. En heeft u al geprobeerd om een klacht in te dienen bij het CBR? Ja, ik weet niet precies hoe ik dat zou moeten doen. Nee, ja, dat is, nou ja, daar zou u dan misschien een beetje hulp bij moeten hebben, denk ik. Maar... Ja, want ze geven nou gewoon een rijbewijs voor zo'n autootje waar je dus niet mee op de snelweg gaat. Oh ja, ja, ja. Nou, daar kan je niet zoveel mee. Nee. Nou, als mensen tips hebben, dan kunnen ze bellen 0800-1121. Hoe je daartegen in beroep kunt gaan. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. In heel Nederland, behalve in de provincie Zeeland, geldt tot zaterdagochtend 10:00 code geel vanwege gladheid. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. De sneeuwval leidde gisteravond tot een drukkere avondspits dan gebruikelijk. De Volkskrant heeft meer verhalen gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag bij de NOS Sportredactie. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte naar een 20 jaar jongere stagiaire en de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en heeft geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar hij heeft er wel spijt van. Oud-presentatrice Aisha Margadi zegt in het artikel zich gediscrimineerd te voelen vanwege haar Marokkaanse achtergrond. De dader van de aanslag op de Jehova's getuige in Hamburg is enkele weken voor het bloedbad bezocht door agenten. Dat heeft de Duitse politie bekendgemaakt. De politie kreeg in januari een anonieme tip over de mentale gezondheid van Philip F. De 35-jarige Philip F. beschikte over een vuurwapen en een vergunning, maar het huisbezoek was geen reden om die vergunning in te trekken. Bij de schietpartij in een gebedszaal van de Jehova's getuigen kwamen gisteren 8 mensen om het leven. De schutter pleegde zelfmoord. Hij had zelf ook deel uitgemaakt van de Jehova's getuigen. Het laatste nog levende lid van de Duitse verzetsgroep Weiße Rose is overleden. Traute La Frenz werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met onder andere Hans en Sophie Scholl en verspreidde vlugschriften tegen Adolf Hitler. In totaal kwamen 7 leden van de verzetsbeweging Weiße Rose, Witte Roos om het leven. Ook La Frenz werd door de nazi's opgepakt, maar werd in april 1945 door Amerikaanse soldaten bevrijd. Na de oorlog verhuisden ze naar de VS. Traute La Frenz was 103 jaar oud. En dan het weer. Vannacht is het droog en klaart het op. Wel gaat het licht vriezen en is er kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon. Het wordt dan tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. 0800-1121. Ik zeg het nog maar weer eens een keer. Je kunt het bellen als je een vraag wilt stellen. Maar ook als je een antwoord door kunt geven. Je hebt de vragen misschien al gehoord. Maar anders neem ik ze gewoon nog even met je door. En dan kun je dus bellen of mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of even een berichtje doorgeven via Twitter of Facebook. Of even een appje sturen. Helemaal gratis en voor niets. Via de NPO Radio 1 app kun je berichtjes sturen. En kom gezellig chatten via radio1.nl/nachtzuster. En dan daar even op de chat klikken. Wout die wil nog steeds graag weten hoe we in het Nederlands aan zoveel uitdrukkingen en gezegdes komen. Mooie omschrijvingen. Tim wil graag meer weten over de Chinese astrologie. Wat is het verschil met onze sterrenbeelden? Hoeveel verschillende sterrenbeelden zijn er? En wat betekent het? Waar komt het vandaan? 0800-1121. Anneke die wil graag weten waarom je in de ene gemeente meer hondenbelasting betaalt dan in de andere. En Meijert die wilde dus graag weten hoe parkeercontroleauto's met die dingen op hun dak kunnen zien dat een automobilist geen parkeergeld heeft betaald als die auto's in Amsterdam met de neus en de kont tegen elkaar aanstaan bijna. Nou ja, we hebben net al eventjes gehoord van Saïd dat dat dan waarschijnlijk met menselijke ogen wordt geconstateerd. Maar dat die auto's doorrijden naar plekken waar ze dat veel beter kunnen scannen. Bert die wil graag weten waarom de ploegleiders tijdens het wielrennen niet in een Engelse auto meerijden. Zodat als ze van een bepaalde kant naast de wielrenners moeten gaan rijden, ze niet hoeven te sturen en tegelijkertijd een bidon of iets dergelijks overhandigen. 0800-1121. En dan had ik net mevrouw Frasenier aan de telefoon. Die vraagt zich af waarom ze bij het CBR haar hebben laten afrijden als ze daarna zeggen dat ze te oud is om nog met een rijbewijs te rijden. 0800-1121. driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Hij is te laat voor kerst, zegt Erik. Nee, hij is dus ruim op tijd, Erik. Hij is net als ik gisteravond is die extra vroeg vertrokken in verband met de sneeuw. Je hoorde Chris Ria natuurlijk en Driving Home for Christmas. 0800-1121. Het is nog steeds mijn telefoonnummer. Gebruik het vooral. Mieneke. Ja, hallo. Hi. Nou, eerst even een reactie op die mevrouw van het rijbewijs. En ik word zo kwaad, want ouderen moeten niet meer rijden. De meeste en de grootste brokken worden gemaakt op de weg door jonge mensen. Hè? Oh. Vannacht weer vier doden. Nou ja, het zijn toch meestal... Ja, die maken veel meer brokken. Ik ben dus dit jaar, moest ik ook weer gekeurd. Ik word volgende week 80. Dus een half jaar geleden ben ik gekeurd. En die arts die zei dat ik een waanzinnig opmerkelijk snel reactievermogen had. Dus hang het niet aan leeftijd op. Nou, ja, nee. Ik snap het wel, maar... Nee, hang het niet aan leeftijd op. De nee. ene is op zijn 60ste een oude lul en de andere op zijn 90ste nog heel vitaal kan alles nog. Dus... Ik vind niet, je moet gewoon naar het geheel kijken, naar de persoon en niet naar de leeftijd. Nee, sorry. Ja. Maar goed. Ja. Ja. Nou ja, nee. ik weet het echt niet hoor. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je 89 bent en je krijgt nog een nieuw rijbewijs, dat het zomaar 4 maanden later een stuk slechter nog kan gaan. Maar ja, dat kan natuurlijk ook als je 27 bent. Maar precies, dan kun je ook alles gaan mankeren. En nee, ik vind, kijk goed naar de persoon, keur iemand en neem een rijproef af als dat nodig is. Was bij mij niet nodig, maar goed. Maar dat is, vind ik ook net met liefde heeft ook niks met leeftijd te maken. Zoiets, daar wil ik het mee vergelijken. Maar goed, nee, nog nou, even over met, dat. Met liefde maak je niet zulke erge ongelukken als met autorijden. Nou ja, de meeste mensen. Nou ja, veel mensen. Nou, sommige mensen niet. Nou ja, nee, maar goed, ik wou dit toch even kwijt. Want ik dacht wel, ja, ik vind het niet rechtvaardig. Maar even over dat parkeercontroleren. Ze rijden inderdaad rond en fotograferen die kentekens. Maar ik weet van Hans Sibbel, die ging 3 keer in de week bij zijn moeder koken. Ja, in de stad van Amsterdam. En dan was hij daar toch een uur bezig. Nou, dan betaal je scheel. Dus die zette dan de achterklep van zijn auto open, zodat het kenteken onzichtbaar was. En dan konden ze niet fotograferen. Ja. En hij heeft dus nooit problemen gekregen. Maar ik dacht, dat probeer ik ook eens. Maar bij mijn auto gaat mijn achterklep niet over het kenteken. Nee, ja, dan maakt het sowieso niet uit. Nee. Nee. Maar weet je, als zoiets bekend is... Maar hij zei, ik weet veel meer mensen die dat doen. Maar als zoiets bekend is, gaan ze daar ook weer wat op vinden. Oh ja, maar je gaat toch niet parkeren, de achterklep van je auto openzetten en dan winkelen? Een uur lang, ja hoor. Ja, ik kookte 3 keer in de week voor zijn moeder. En die is ook inmiddels overleden. Zijn vader was al overleden, maar goed. En ja, dan ben je daar toch... Nee, maar als er niks... Weet je, als het open staat... Ja. Als een auto dicht is, denken mensen vaak... Hé, er is wat te halen. Maar als je je auto open laat staan... Als je alles open... Dan denk je, ja, is toch niks te halen. Alles zit open. Nou, ik zou bijvoorbeeld midden in Amsterdam... Zou ik niet mijn auto met de achterklep open achterlaten. Dan kom je terug en dan woont er een halve familie in. Of hij is helemaal ondergeplast aan de binnenkant. Als je een uurtje weg bent... Nee, maar hij heeft het jarenlang met veel succes gedaan. Dus. Nou, goede tip. En ik weet het echt van hem zelf hoor, want ik ken hem heel goed. Maar Nou ja, maar, nee, maar ik was een keer bij Carré en toen zat ik nog in de auto. Ik dacht, ik blijf er even in zitten, want ik was te vroeg of zoiets. En dan word je ook... Ik denk, als ik in de auto zit, dan hoef ik toch nog niet te betalen. Nee, dan was ik ook gefotografeerd. Ja, het is een... Slimmerikken. Ja. Maar ik vond die klep... Maar toen dacht ik, oh, ik laat mijn klep ook openstaan. Ja. Die zat dan boven het kenteken. Dus ja, daar heb je niks aan. En ik weet niet, je moet het niet verder vertellen... maar je hebt aan de voorkant ook een kenteken, hè? Ja, maar ze fotograferen altijd van achteren. Nee, dat is niet waar. Ja, dat is niet waar. Dat hangt er net vanaf welke kant je naar de... Maar goed, in ieder geval... Nou je ja, kunt in ieder geval, het is een... Kijk, het is een ontsnappingsroute, ja. Ja, maar weet je, het is hartstikke... Ja, je moet gewoon betalen en dat is wel eenmaal zo. En, maar de trucs waarop... He, je probeert overal aan te ontsnappen. En ja, ik kan hele korte afstanden... Ik kan niet zo ver lopen... Dus meestal probeer ik dicht bij de plaats te zijn waar ik... Maar je gaat wel een beetje kijken. Maar ik woon in Woerden, nou eigenlijk Kamerik. Maar Woerden is dus mijn stad. Nou, daar is op elke locatie een ander verkeerbeleid. Hier moet je, kost het 20 euro en dan moet je meteen een dagkaart. Daar is het 5 euro het eerste uur en zo. Dus geen pijl meer op te trekken waar je wat moet betalen. Ik vind parkeerbeleid toch wel... Weet je, als ik door rood licht rijd... of ik rijd te hard... of weet ik wat voor andere overtredingen... maar ik vind parkeerboetes zo misselijk. Nou, staat genoteerd, Mieneke. Ik moet door met vragen en antwoorden. Ja. Maar dank je wel voor deze tip. Door rood licht... Mieneke, ja. Ik rond af. Ja. Ja. Doeg. Dag. Ja, jij ook. Ik kreeg van Siegfried net een appje die zegt... midden in Amsterdam doet mijn collega ook de achterklep open. En dan gedurende de hele werkdag heeft nog nooit een boete gekregen. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik leer nog wat vandaag. Loes. Ja, goedemorgen Astrid. Hallo Loes. Hallo, ik heb een vraag over de Schilder Vermeer. En ik denk dat er wel een luisteraar is die dat of op kan zoeken of dat weet. Ja. Het gaat erom, ik ben visueel gehandicapt, dus ik kan het niet opzoeken en ik kan ook niet naar het museum. Maar het gaat hier om, er zijn een, ze hebben het over het melkmeisje en over het straatje van Vermeer. Nou, het meisje met de parel. Maar dan had mijn moeder vroeger een plaat, een soort poster. En daar stond ook een jonge vrouw op met een blauw jak aan. Een wijd jak, net of dat ze eigenlijk zwanger was. En die stond bij het raam een brief te lezen. Ook een jonge vrouw. Mm-hmm. Nou vraag ik mij af of dat hier in de collectie zit, in het museum... of dat een van de 7 schilderijen is die niet te traceren zijn... Want ze zijn dus 7, dat hoorde ik van de week op de radio... Ja. Er zijn er 7 die ze dus niet weten waar die zijn. Dus die hangen of bij particulieren of misschien zijn ze wel weg of kapot. Nou, misschien of was het wel die plaat die jouw moeder had hangen. Ja, maar dat was maar een poster geworden. Ja. Ja, nee, maar dat kan natuurlijk, want het is... er is zelfs een televisieprogramma over. En er is ook een prachtige podcast over... waarin de werken van Vermeer die niet te bekijken zijn... wel beschreven zijn, maar ik weet niet of deze daarbij zit. Nee, daarom. En of dat het een naam heeft... of dat die soms ook in het museum hangt, dat weet ik niet. Mm-hmm. Op mij, want ik heb vroeger wel kunnen zien... maar het komt op mij over als een beetje hetzelfde idee... als het melkmeisje. Ja. Maar dan een jonge vrouw met een brief bij het raam. Ze heeft een blauw jek aan. Ja, jak, nou, ik krijg hem meteen al zo vaak toegestuurd... Oh. Dus Loes, ik krijg hem zelfs in de app van Frederiek. Krijg ik een afbeelding ook. Oh, ja. Het schilderij heet, je verwacht het niet, nee, het heet Woman Reading a Letter. Oftewel, lezende vrouw met brief. Even kijken hoor. Ja, want dit, nu staat het er in het Engels bij. Nou, ja, brieflezende vrouw in het blauw. Ja. Mooi, mooi. Ja. En even kijken hoor, want ik krijg dus nu... Nee, ik krijg wel van iedereen ook dezelfde afbeelding. Nee, dit is een hele bekende Vermeer. Even kijken, die hangt in het Rijksmuseum inderdaad. Hij hangt het toch? Oh, ja, het is eigendom van de gemeente Amsterdam. Oh. En ik zie inderdaad een vrouw in een... vrij wijd blauw, blauwe tuniek, zeg maar. Oh, tuniek, ja. Ik zeg een jas. Ja, er zitten geen knoopjes in. Dus ik verwacht bij een jak verwacht ik knoopjes of een rits. Maar dus dat is... En het is een mevrouw inderdaad. En met op de achtergrond een soort landkaart. Ik denk gewoon een landkaart. En ze draagt ook een wijde rok. En ze is, dus het is niet een raam, maar een landkaart. Maar ik snap dat je dat onthouden hebt als een raam. Ja. En ze staat aan een soort tafel met, je ziet het ook twee stoelen met blauwe bekleding en goudkleurige van die, ja, stuts noem ik het. Er zijn vast ook mooie Nederlandse woorden voor, die in die stoel zijn geslagen, in de bekleding. Ja. Dus er zijn toch mensen die er gelijk op inspringen. Ja, dat is blijkbaar een bekend schilderij. Ja. Nou, fijn, dan weet ik wat. Maar ik wil alleen nog even zeggen... Ron, die past goed op je winkeltje, hoor, als je er eens niet bent. Is dat zo? Ja. Nou, gelukkig maar, er zijn nog luisteraars en bellers... dus heel bond kan hij het niet gemaakt hebben. Ja, gelukkig. Zo is het. Ja. Nou, dank je wel, hè. Hartelijk dank en tot horens, hè. Goed, dag Loes. Ja, dag Astrid. Dag. André. Ja, goedemorgen Astrid. Dag André. Ik heb nog een aanvulling op de geothermische energie van de aarde, de aardwarmte. Ja. Het was kennelijk nogal de vraag van waar komt die warmte vandaan? Nou, uit de kern van de aarde dus. Maar maar hoe komt die warmte dan in de kern van de aarde natuurlijk? Ja, nou, dat is meer mijn vraag dan daadwerkelijk iemand die erom vroeg, hoor. Maar Nou ja, ik heb niet alles gehoord. Nee. Ik heb een gedeelte gehoord waarbij ik nogal wat halve waarheden, ook hele waarheden. Maar het ontstaan van die aardwarmte... Dat is dus eigenlijk tweeledig. Ja. Een deel, ongeveer 30%, dat komt nog uit de tijd van het ontstaan van de aarde. Dat is zo'n 4,6, 4,7 miljard jaar geleden. Mm. En dus 4600 miljoen jaar geleden. Ja. Toen is uit die is het zonnestelsel ontstaan. En uit die wolkgas zijn ook de planeten ontstaan. En die hadden dus een draaiing. En dat is dus bewegingsenergie, oftewel kinetische energie. En die bewegingsenergie die wordt in warmte omgezet. En 30% van de huidige warmte van de aarde is toen nog aanwezig. Ja. De rest, het grootste deel, 70%, dat komt gewoon door radioactief verval. Oh. Ja. Je zou het misschien niet denken, maar in de aarde, daar zitten nog heel veel, nou ja, heel veel. Er zitten nog voldoende radioactieve elementen. Het zijn isotopen van uranium-235, uranium-238, thorium-232, kalium-40. En die elementen die hebben dus allemaal het prettige verschijnsel, wat wij dus ook wel gebruiken in kerncentrales, dat ze dus bij dat verval warmte uitzenden. Volgens de wet van Einstein, de bekende wet E is mc kwadraat. Waarbij dus een hele kleine massa wordt omgezet in een onvoorstelbare hoeveelheid energie. Want de massa maal de c in het kwadraat, dat is de lichtsnelheid, 300.000 kilometer per seconde, moet je omzetten naar... meters per seconde is 300 miljoen. Maal een kleine massa, dan heb je dus een enorme hoeveelheid energie die dus bij dat verval ontstaat. Ik weet niet of je geïnteresseerd bent om dat verval hoe dat die energie dan verder komt. Nee. Maar dat heeft niks met. Maar daarbij ontstaat dus. Daarbij ontstaat dus dat het grootste deel nu nog steeds. Van dus die aardwarmte. Dus dat proces, dat gaat nog steeds door. En die aarde, als je dus die hele aarde neemt, de enorme hoeveelheid warmte die daarin is opgeslagen. Want je moet wel bedenken dat dus bijvoorbeeld in de aardkern, daar zitten dus temperaturen naar schatting ongeveer van 4500 tot 6500 graden Celsius. Dus dat is een enorme temperatuur. Ja, daar hoeven we ons niet heel erg veel zorgen over te maken als wij een warmtepompje aansluiten. Ja, en bij alle planeten is dat zo. Als je nou neemt naar Jupiter, heeft dus, dat is een gasplaneet, maar die heeft dus ook een vaste kern. En die vaste kern die heeft ook ongeveer diezelfde temperatuur. Terwijl dus de oppervlaktetemperatuur van Jupiter is min 180 graden. Het is die oppervlaktetemperatuur heeft niet zo verschrikkelijk veel te maken met dus die kerntemperatuur. En die oppervlaktetemperatuur, die wordt dus, hè, aarde heeft dus een luchtlaag om zich heen. En dan hebben wij het over de opwarming van de aarde. Maar dat is helemaal niet de opwarming van de aarde. Dat is alleen maar de opwarming van die luchtlaag. Dat komt onder andere door het CO2, maar ook door het methaan. Die dus de aardwarmte, die dus de zonnestraling, die wordt pas omgezet in warmte op het aardoppervlak. En dan wordt dus die warmte wordt teruggekaatst in het heelal. Maar als daar een deken omheen zit die dat tegenhoudt, ja, wat bijvoorbeeld bij Venus helemaal uit de hand is gelopen, daar is het zo'n 700 graden, omdat daar een enorme laag CO2-gas ook om zit. Met een enorme druk van 90 atmosfeer ongeveer. Dat is dus 90 keer zo groot druk als hier op aarde. En dat werkt als een deken. Maar dat is alleen maar die laag gas die er omheen zit, die dus die warmte heeft. Dat heeft dus niets te maken met de warmte uit van de planeet aarde zelf. Nee, dat heb ik. Dat was heel erg duidelijk ook al. Ja. Ja. Ja. Dus, en dus als wij daar een heel klein beetje afhalen om dus onze huizen te verwarmen. Ja, dat kunnen we hebben. Dat is echt, dat is peanuts. Plus, dat wordt continu nog steeds nog door die door de radioactieve vervalprocessen, wordt dat nog steeds aangevuld. Dat gaat nog steeds door. Oké, nou dit is fijn dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dank je wel. Absoluut. Althans niet dat de aarde zelf moet afkoelen door dat wij daar een klein beetje afhalen. Dat is hetzelfde als dat je een emmertje uit de Noordzee haalt. En dat je dan denkt van, goh, wat zal het water ineens zakken. Dat moeten we natuurlijk ook niet met honderdduizenden gaan doen, maar toch. Nou, dat kan ook geen kwaad. Nou, je kan er veel hemmetjes uithalen uit de oceaan, hoor. Okay. Nou, dankjewel, André. Ja, oké, graag gedaan. En dan wens ik je nog een verdere prettige uitzending. Ik jou ook. Dag, André. Okay, dag. Ik draag nog even snel een cryptogram voor. Ja, we hebben nog een half uurtje, dus als je het weet moet je echt meteen bellen. De opgave van vannacht is sprekend papier. Sprekend papier. De oplossing moet bestaan uit 10 hele letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Ik ging bijna de fout in, maar dat heeft niemand gemerkt. Dus sprekend papier, 10 letters, 0800-1121. There's a place in your heart, and I know that it is love. Was brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world. this bliss we cannot feel. Dare our dream, stop existing and start living. Ja, Heal the World van Michael Jackson was dat natuurlijk. 0800-1121, het is nog steeds het telefoonnummer. Gebruik het, bel en praat mee, geef antwoorden. Want we hebben nog een half uurtje, dus we willen heel graag overal nog even een antwoord op binnenslepen. Even kijken, ik pak de vragen er nog even bij. Want Wout, die wil nog steeds graag weten waarom we in het Nederlands zoveel uitdrukkingen en gezegdes hebben. Boter bij de vis, ergens geen touw aan vast kunnen knopen of geen chocola van kunnen maken. Hij gaf wat voorbeelden. Zoveel beeldende uitspraken hebben we in het Nederlands. Hoe komt dat eigenlijk? 0800-1121. En het is het jaar van de kat of van het konijn. Beetje afhankelijk van in welke regio je gaat kijken. En Tim vraagt zich af hoe je de Chinese astrologie kunt vergelijken met onze sterrenbeelden. Anneke die wil weten waarom je in de ene gemeente meer hondenbelasting betaalt dan in de andere. En Meijert die belde over die parkeercontroles. Nou, die is al enigszins beantwoord, die vraag. Bert die had dus in zijn hoofd van dat het veel praktischer zou zijn als de ploegrijders ploegleiders tijdens het wielrennen in een Engelse auto zouden rijden, waardoor het stuur dus aan de andere kant zit. Dan zou iemand anders kunnen rijden en zouden zij dus, als ze langs de wielrenners rijden, de bidons aan kunnen geven of een gesprek kunnen voeren. Waarom is dat niet, wil hij weten. Of natuurlijk aan de andere kant rijden. Mevrouw Fassenier, die is in de 89 was ze. Heeft het rijexamen gedaan. Had prima gereden, maar kreeg toch geen rijbewijs omdat ze te oud is. dan denk ik, ja, dat laat iemand dan boven een bepaalde leeftijd niet afrijden. Of als iemand dan prima rijdt, geeft diegene dan een rijbewijs. Maar sowieso, hoe kun je een klacht indienen of dat besluit aanvechten? Dat is eigenlijk haar vraag. 0800-1121. En ik zei het net al, de crypto, oftewel het cryptogram van vannacht luidt als volgt. Sprekend papier. En ik zoek een oplossing van 10 letters. Marjan? Ja, hallo. Dat duurde even. Dit is de volgende blinde die je hebt. En ik heb een aantal punten. En ik heb beloofd dat ik ze snel af zal handelen. Oh, oké. Okay. Nou, ga je gang, Marjan. Ja. Ten eerste, een tudiek heette vroeger een jak, J-A-K. Oh. Dus geen jack en een rits hadden ze vroeger natuurlijk ook niet. Oh ja, nee, het is ook jak, wel, we hebben het ook over best lang geleden met die schilderijen van Vermeer. Ja, ja. Precies, maar in die tijd, en nog een paar honderd jaar later, heette dat nog een jak. Okay. Nou, dan gaan we van het begin. Ik ben het helemaal met Julian eens, want iedereen die gepraat heeft, heeft mij nog ook niet overtuigd. Tweede, hondenbelasting. Ik woonde in Enkhuizen, betaalde geen hondenbelasting. Ik kwam in, hier in Zutphen te wonen wel hondenbelasting. Ik heb nu een geleidehond, daar hoef je geen hondenbelasting voor te betalen. Oh. Scheelt weer. Kost wel verder wel heel veel geld. Ja. Maar het is namelijk zo, hondenbelasting is een doelbelasting geweest. Het is opgericht als doelbelasting om de poep van de honden voordat we... wat niemand doet, maar met zijn zakje moesten lopen, waren er apparaatjes. Ik woonde vroeger aan zo'n hondenuitlaatpad. Van zo'n machinetje van de gemeente haalde de drolletjes op. Werd niet meer gedaan. Dus ik belde op, waarom betaal ik hondenbelasting? Terwijl er geen drolletjes opgegaan. Nou, mevrouw, het is veranderd van een doelbelasting in de algemene belasting. We hebben geld tekort. En daarom gebruik ik het voor de algemene doelen. Er is zelfs nu een punt, er wordt er over gesproken, dat ze zelfs katten willen belasten. Nou, dat is te gek voor woorden, maar oké. Okay. Mm-hmm. Het is net zoiets als die man met die laag. Dat is inderdaad op de radio en in de kranten geweest. Dat ze dus de luchtlaag iets zouden vervuilen om de zonnestralen tegen te houden. Dus inderdaad, daar had hij volkomen gelijk. En dat hebben ze wel op radio als in kranten. En dan het volgende punt nog. Ons staatsbestel, er kwam een koning in Scheveningen aan landzijde. Nou, dan hadden we dat drietal van de grondwet maakte. Maar pas in 1848, toen in heel Europa een beetje een soort revolutie op gang kwam, kwam Thorbecke met zijn, en dat weet jij ook precies, en dat moest die meneer ook wel een beetje weten, met zijn staatsbestel wat wij eigenlijk in de huidige vorm nu hebben. En precies wat je zegt, de Eerste Kamer met het kabinet maken wetten waarvan je soms denkt, ben ik gek of zijn zij het? In de waan van de dag. En dan heb je de Eerste Kamer die dus daar enigszins beschouwend overheen gaat. En dan zegt, oh, het klopt niet, het past niet met, het past niet bij die wet, het past niet bij de grondwet is natuurlijk... Alles, iedere wet hoort dat zeg ik, maar dat gebeurt tegenwoordig niet altijd. Mm-hmm. Getoet te zijn aan de grondwet. Nou ja, dan krijg je dat systeem verder. En zo kwamen we, er was er nog geen, maar die werd vergeten. Had ik ook, dacht ik iets op te zeggen. Nou, ik heb bijna niks meer over, dus ik kan best wel even zo de steekwoorden doen. De klacht bij het CBR. Oh ja, dat was hem. Die was, dat dacht ik al. Dat kun je onmiddellijk aanklagen op leeftijds... discriminatie. Ja. Als de laatste. Maar ja, ik ben ook oud en blind, dus voor mij is het ook lastig om te rijden. Dat oud, weet ik niet wat ik daarvan moet vinden. Maar ik zou het prettig vinden als je blind bent dat je geen rijbewijs krijgt. Nou, nee, dat vind ik ook heel prettig. Gelukkig. Maar weet je, dan wil ik het even zeggen. Ja. Ik ben dus pas, ik ben altijd ernstig slechtziend geweest. Waar ik heb gestudeerd, gewerkt, altijd. Nou, eigenlijk nooit gewerkt, want je weet niet. Ik ben slechtziend geworden, dan weet je niet wat goedziend is. Maar ik heb de schilderijen van Vermeer allemaal nog kunnen zien. Oh. En dus, mijn man is 3 jaar geleden gestorven. En 3 maanden daarvoor ging ik van 10% zicht naar 3%. En dan loop ik dus met hond en stok. Steek mijn stok uit, waarop iedereen, behalve op de snelweg, hoort te stoppen. Ja. Je kunt een kwartier staan, er gebeurt niks. Nou, op een gegeven moment zeg ik, nou Jake, we gaan. En dan denk ik, nou, ik steek de stok dus wel even zo vooruit dat een fietser of een scooter, een auto heb ik wat meer last van. Ik moet eerlijk zeggen, de bussen, ik zit hier vlakbij een busluis, ja. De bussen van het streekvervoer stoppen altijd. En ik zat altijd in de bus omdat ik slecht zag. En dan toeteren ze even. En dan denk ik, oh, dat is een bekende chauffeur. Yeah. Of toeristen die niet over die busluizen mogen. Bestelbusjes, alles tracht me dood te rijden. Dus mijn wandeltochten duren meestal een uur plaats van een half uur. Yeah. Dat je zeker een kwartier er staat. En er zijn, en dan even over het CBR. Wat mogen ze wel eens zeggen? Bij het afrijden, want er zijn zoveel mensen die niet weten dat je moet stoppen voor een witte stok. Ook op de fiets, ook op die gekke bakfiets, op je scootertje. Niemand doet het. Nou, wat oudere, aardige ouderen, die roepen, mevrouw, u kunt over. Nou, kijk, pikken we toch nog even een wijze verkeersles mee zo tegen het einde. Nee, nou, dat zit me al lang dwars en door. Ja, snap ik. Het bos van ouder is aandacht aan besteed aan een meneer die iedere dag een kwartier, als hij daar zijn werk ging, bij de provinciale weg stond. Heen en terug. Nou, dat vind ik wel echt jammer. En dan moet ik nog één ding zeggen. Ik woon hier in Zutphen, er komen vrij veel Duitsers. Mijn man zei altijd, oh, het is weer een Duitser. Als ik mijn stok uitstak, die stopt wel. Die zijn kennelijk iets gedisciplineerder. En nou hou ik op, want jullie hebben wel wat anders. Nou, we moeten gaan afronden. Dus dank je wel, Marjan. En voorzichtig gaan, hè? Ja, ik doe mijn best. Oké, doeg. Doeg. 0800-1121. We naderen inderdaad het einde. Dus de laatste antwoorden nu. Laurens? Een goedenavond met Laurens. Ik heb twee theorieën voor je. De eerste is die nummerplaatherkenning. Dat is een camera draaiend op zo'n controleauto. Ja. En daar kunnen ze de kentekens mee scannen. Nou ja, en, maar niet als die auto's vlak tegen elkaar aan, met voorkant en achterkant vlak tegen elkaar. Ja, maar ze kunnen via RWW kunnen ze nummerplaten opvragen. Oké. En de maar tweede, op basis van wat dan? Want dan staat daar een witte Fiat. Ja. En dan zeg je tegen het RWW, ik wil graag de kenteken van een witte Fiat. Dat kan toch niet? Ja. Dat kan. Dat kunnen ze opvragen. Dat kan politie in feite ook opvragen als een auto verdacht wordt. Tuurlijk niet, want wat vragen ze dan op? Nummerplaat. Maar hoe dan? Hoe gaat dat dan praktisch? Bij RWW staat iedere voertuig geregistreerd. Ja, op kentekenplaat. Ja. Dus dan moet je de maar kenteken die camera doorgeven. Kan draaien. Ja. Die camera kan draaien en dan kunnen ze in de computer de nummerplaat herkennen. Oké, luister, Laurens. Ja? De witte Fiat uit dit niet bestaande voorbeeld... Ja? Staat met zijn voorkant bijna tegen een groene Subaru aan. Ja? Bijna. Hoe kun je dan de nummerplaat lezen of achterhalen? Nou, ik weet dat zij in ieder geval een camera hebben. En hoe het in de rest zit, weet ik eigenlijk ook niet. Oh, oké. Okay. Ja. En die vrouw van het CBR, ja, zou bij een keuringsarts of haar eigen arts aanvraag in kunnen dienen. Mm-hmm. En dan moet CBR de situatie bekijken. En als het CBR zegt van, nou luister, ik noem maar wat, haar test was positief. Maar zij is niet ervaren om te rijden. Dan moet het CBR daar eerlijk in zijn. Maar ze zou gewoon bij een keuringsarts een aanvraag in kunnen dienen. Zij een arts van het CBR, zij een arts van haar eigen praktijk. Om te kijken naar het rijbewijs. Oké, dankjewel Laurens voor de tips. Oké, graag gedaan. Dag. Dag, doei. Herbert. Ja, goeienacht. Goeienacht. Hallo Herbert. Dag. Zeg ja, maar. Ja, ik had een oplossing voor de cryptogram. Nou, natuurlijk. De, sprekend papier, 10 letters, waar kwam je op uit? Op stembiljet. Nou, en dan kun je die misschien ook uitleggen voor de mensen die minder goed kunnen cryptoën dan jij? Ja, hoe ik moet uitleggen, dat weet ik eigenlijk ook niet. Want ik was eerst mee bezig en ik hoorde het op de radio. En ik denk, oh ja, dat is een biljet. Ja, dat komt in één keer bij me. Dat komt in één keer bij me op, maar niet meer dan wat. Nou ja, een biljet is kan een papier zijn. En een, ja. Met een stem spreek je. Dus een sprekend papier kan een stembiljet zijn van 10 letters. En dat allemaal natuurlijk heeft een aanleiding. Namelijk dat de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen eraan komen. Ja. Dus zo eenvoudig is het eigenlijk. Ja, dat was eigenlijk appeltje eitje. Ja, nou, je hebt het goed, Herbert. Hoe heet je achternaam? Van Osnabrugge. Jeetje, wat een ingewikkelde naam. Ja, ja, het is niet anders. Nee, je moet het ermee doen natuurlijk. Ja, ja. En waar woon je? Ik woon in de Betuwe. In de Betuwe. Nou, we sturen een prijsje naar de Betuwe. En dan wens ik jou daar vast heel erg veel plezier mee. En nou ken ik heel weinig mensen die Herbert heten. Dus dat is al uniek. Maar kun je ons verder nog iets over jou vertellen, zodat we een beetje weten wie er met de prijs vandoor is gegaan vandaag? Ja, nee, wat zou je willen weten? Nee, nee. Valt er niks over jou te vertellen? Oh, er valt ontzettend veel over mij te vertellen. Maar dat wordt op een gegeven moment gewoon een verhaal apart. Maar oh, oké. Okay. Dat ja, redden we niet in een kwartiertje, wou je zeggen. Nee, maar ik was op een gegeven moment alleen even bezig met de muziek. Ik ben een partituur aan het doorspelen. En ja, goed, er had de radio aanstaan. Toen hoorde ik dit even voorbij komen. En ik denk, oh ja, dat is een stembiljet. En toen wist ik het nummer toch wel nog ook nog eens een keer te vinden. Dus wat een nacht. Maar jij bent om even over 5:30 s'nachts ben je een partituur aan het doorspelen. Ja, dan begin ik s'nachts om 1:30 om mij. Dus, en op welk instrument dan? Dat is op een keyboard. Op de keyboard zit je nu al uren te partituren. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, zie je, dat had ik, pik ik toch maar mooi even mee. Ja, ja, goed. Maar ja, dat is gewoon een beetje een hobby. Ja, leuk. Nou, veel plezier nog en gefeliciteerd, Herbert. Ja, oké, bedankt. En jullie nog een hele prettige uitzending. Hetzelfde natuurlijk. John Farnham was dat en You're the Voice. 0800-1121 is het nummer. Je moet heel erg opschieten als je nog mee wilt praten. Maar het zou fijn zijn als je nog eventueel iets kunt zeggen over al die gezegdes en uitdrukkingen die we hebben in de Nederlandse taal. Want Wout vraagt zich af waarom we zo kleurrijk zijn in het Nederlands. Tim die wilde graag wat meer weten over die Chinese astrologie. Hoeveel verschillende jaren van hoeveel verschillende beesten zijn er eigenlijk en hoe strookt dat met onze sterrenbeelden? Anneke had de vraag over de hondenbelasting die verschilde per gemeente. Bert die wilde weten waarom die ploegleiders bij het wielrennen niet in een Engelse auto zitten. Nou ja, en die klacht van mevrouw Vassenier natuurlijk over het CBR, dat ze haar wel hebben laten afrijden, maar vervolgens geen rijbewijs willen geven omdat ze te oud is. Wat kun je daar nou nog tegen doen? Al hoorden we net wel het voorbeeld van je zou een keuringsarts daarop los kunnen laten. Martin, goedemorgen. Ja, goedemorgen Astrid. Hi. Hey, met die camera-auto's in Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, ja, die parkeerbonnen uitschrijven, of tenminste die je dan automatisch krijgt. Ja. Maar ik neem aan dat er nog veel meer camera's in die straat hangen, want al die nummers worden geregistreerd. Dus ik denk, als je daar de straat binnenrijdt en je komt er nooit weer uit, dan denken ze ook, hé, waar is die auto gebleven? En die rijdt dan weer een tijdje later wel weer langs de camera. Dan weten ze precies dat hij daar geparkeerd heeft in de tijd dat je daar geweest bent. En dan krijg je alsnog een boete. Dus, dus ze kijken niet alleen met die wagens, maar ook, nee, ook nog met de andere. Heleboel herkenningscamera's. Ik heb zelf ook een auto. Ik heb ook een herkenningsding in mijn auto. Als ik een parkeergarage inga, dan gaat de boom ook automatisch open. Dus dat is heel simpel te registreren. Ik denk altijd dat het ingewikkeld is, maar het is allemaal veel makkelijker dan je denkt, ja, natuurlijk. Het is helaas zo, want milieuzones en al die dingen worden ook met camera's geregistreerd. Als je daar met de verkeerde auto langs een camera rijdt de stad in, dan heb je hem ook automatisch. Dus je hoeft niet eens een autootje voor langs te rijden. Helaas. Dus je achterklep open laten staan, leuk idee, maar dan loop je eigenlijk juist in de smiezen. Ja, het lijkt me wel, maar ik denk dat het ook een beetje een broodje aap verhaal is natuurlijk. Want als je een beetje snugger bent, laat je je auto toch niet openstaan in Amsterdam, lijkt mij, hoor. Maar, ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar, het is ook niet mijn ding. Maar ja, als je echt niks in je auto hebt liggen en je wil... wat ik dus doorkreeg van iemand die een collega heeft die de hele dag gratis parkeert in Amsterdam, dat scheelt je toch honderden euro's in een week. Ja, ik weet het. Ik ben ook wel eens op visite geweest in Amsterdam. En dan ga ik in een stoopdraf staan en dan moet ik 37,5 euro betalen terwijl ik een paar uurtjes op bezoek geweest. Ja, een hotel is bijna goedkoper. Ja. Ja. Nou, dankjewel Martin. En een goed weekend, hè? Ja, jij ook. Dag. Jacco. Goedag. Hey, even in het kort over Chinese astrologie. Ja. Er zijn ook 12 dieren. Ja. En je kan heel makkelijk opzoeken welk jaar je geboren bent. En dat is dan jouw jaar. Ja. Alleen je moet rekening houden dat het jaar begint in China niet op 1 januari. Dit jaar begon het in februari. Dat is goed dat je het zegt. Ja. Ja. Dus dan moet je kijken welk jaar je geboren bent, maar wat dan de eerste dag was. Okay. Want ik dacht dat ik een draak was en ik ben een houtkonijn. Klinkt ook veel meer als een houtkonijn dan als een draak. Als een draak, precies. Ja. Dus als je het op internet opzoekt, moet je daar met het begin van het geboortejaar rekening houden. En weet je zeker dat het een houtkonijn is? Want daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Je hebt 5 elementen in het Chinees. Vorig jaar was een water, een watertijger. En wat het element van dit jaar is, weet ik niet. Dus het kan ook nog zijn dat je een grondkat bent. Een aardekat kan. Ja, of ik weet het niet. Maar het is net zoals dat je hebt ascendenten in de westerse astrologie. Ja, heb je in het Chinees ook nog grondstoffen. In het Chinees heb je die elementen erbij. Nou, dankjewel, Jacco. Ja, dat is even want als je over zulke dingen gaat praten, dat duurt uren. Ja, dat maar, hebben we niet meer. Nee. Nee, zo is het. Hey, bedankt voor de uitzending. En doeg. Doeg. Dag houtkonijn. Bagheera, oftewel Martin, die houdt nog in de gaten of er nog antwoorden binnenkomen via alle sociale media. En die is er natuurlijk ook. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik heb nog een paar onbeantwoorde vragen, dus ik laat jou er maar even op los. Nou, over die spreekwoorden en gezegden. Ja. Uit ervaring bij een radioprogramma weet ik dat het merendeel uit de scheepvaart komt. Mm-hmm. En uit gewoon beroepen. Ja, dus en we hadden natuurlijk nogal wat scheepvaart in Nederland. Ja, maar ja. Ik bedoel, bij al die vragen die bij ons langs zijn gekomen met waar komt dit of dat spreekwoord vandaan. En de afgelopen jaren was het iedere keer of vanuit het beroep of vanuit de scheepvaart. Ja, en ik krijg dan van Jan nog even op het nippertje een bijdrage die appt. Spreekwoorden en gezegden zijn niet iets typisch Nederlands. Want in andere landen zijn ze ook. In België bijvoorbeeld zijn er nog veel meer dan in Nederland. Kijk aan. De stallen werden wit geschilderd tegen de hitte. Mm-hmm. En wat ze nu gebruiken is black varnish. En dat is dus echt een onderdeel van een plant. En die heet het pseudoranthaneum. Oh, zegt dat nog eens? Ja, dank u. Pseudoranthaneum. Ja. Black varnish. En dat schijnt ook een soort teergehalte te hebben, maar is veel minder schadelijk. Oké. Okay. Het staat gemeentevrij om hondenbelasting te innen. Alleen in de Tweede Kamer zijn ze ermee bezig om dat af te schaffen. Maar tot die tijd mogen gemeentes dat zelf beslissen of ze dat willen doen of niet. Die ploegleider die zit dus aan het stuur. En dat is heel bewust. Want als er dus op een gegeven moment het peloton iets uitwijkt naar links of naar rechts, kan hij juist het snelste reageren. En als de chauffeur aan de andere kant zit, dus die heeft hij veel minder zicht op het peloton. Dus vandaar dat de chauffeur aan de kant zit waar ook de wielrenners rijden. Oké, ja, want ik kreeg nog van iemand door dat hij natuurlijk dan ook achter de chauffeur zou kunnen gaan zitten. Maar dat is dan ook niet praktisch natuurlijk in dit geval. Nee, Okay. Dat is in ieder geval waarom het zo in de reglementen staat. Aha. Even kijken, mevrouw Versneer, die kan het beste bellen. Ik ga het rustig zeggen dat ze hopelijk pen en papier bij de hand heeft. Ja. Naar 088-22-777-00. 088-22-3x7-00 en dan optie 4. Daar kan ze gewoon aangeven van ik ben het er niet mee eens. En dan gaan zij haar helpen, dat is het CBR. En dan gaan ze je helpen om bezwaar te maken. Oké, ja, want HJ die stuurde nog een berichtje. Die zei van ja, veel ouderen luisteren toch ook een beetje selectief. Dus misschien is het toch wel verstandig om echt wel even zeker te weten dat het allemaal zo gezegd is. En dat kan misschien door om een papieren bevestiging te vragen of een bevestiging per mail, als dat mogelijk is. En er kwam van Daniel nog een berichtje, die vond het heel naar om te horen. En die zegt dat die mevrouw volgens de Europese rechten van de mens rechten op vrijelijke verplaatsing heeft. En inderdaad, dan moet je misschien eventjes met de huisarts gaan overleggen of die je op dat gebied nog kan helpen. Nou, dan hebben we nog heel even de 5 elementen van de Chinese astrologie. Dat zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. Dit is het jaar van de waterkat. Oh. En, of het waterkonijn, hè? Want het is dus of kat of konijn. Kan kwal. Allebei. Nee. En wij zijn een metalen varken. Oh, ja. En die zijn dus erg goed in de verpleging. Dus dat zou zeggen dat iedereen die in hetzelfde jaar als jij en ik geboren zijn, wordt geweest, dat die allemaal goed zijn in de verpleging. Of in het onderwijs. Nou, ik denk toch echt dat je mij niet in het onderwijs niet moet zetten, maar dat is zij. Nee, maar als zuster doe je het goed. Dus als ik de verpleging zo mag interpreteren, vind ik het goed. Hebben ze toch weer mooi allemaal rond. Dankjewel, Bagheera. Tot volgende week, hè? Tot volgende week. Doeg. En dit was Nachtzuster. De hele week ben ik te bereiken via nachtzuster@omroepmax.nl. Netjes praten, Astrid. En volgende week, dan ben ik er natuurlijk weer om 2 uur hier. En ik hoop jij ook. Dag. Vraag voor Max. Radio.